NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De situatie in de Gazastrook wordt door aanhoudende regen nog onveiliger. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. 1,5 miljoen Palestijnen zijn ontheemd en wonen in provisorische tenten dicht op elkaar. Die tenten kunnen volgens de hulpverleners nu vollopen met water. De politie kan nog altijd niet naar binnen in het geëxplodeerde appartementencomplex in Rotterdam. De constructie is door de klap verzwakt, waardoor het onveilig is. Er worden nog 3 mensen vermist die mogelijk binnen waren toen maandag de ontploffing was. De oorzaak van de explosie is ook nog onduidelijk. De 2 mensen die deze maand in de Drentse Wijtenveen omkwamen zijn volgens het AD gedood met illegale wapens. De hoofdverdachte is een sportschutter met een wapenvergunning. Maar volgens de krant gold die vergunning niet voor de wapens waarmee Richard K. zou hebben geschoten. En prinses Beatrix viert vandaag haar 86e verjaardag. Ze doet dat in huiselijke kring, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Hoogstwaarschijnlijk zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia er dit jaar bij. Vorig jaar waren ze op werkbezoek in het Caribisch deel van Nederland. Het weer, vooral vanochtend wat zon. Het blijft zo goed als droog vandaag bij een graad of 9. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Goedemorgen, van harte welkom. Ons hele geldsysteem in één tekening zetten. En zo de kijker door een landschap van normaal onzichtbare geldstromen loodsen. Dat was het ambitieuze idee van onze spraakmaker. Tekenaar en cartograaf Carlijn Kingma is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is jou gelukt. Het heet Het Waterwerk van ons Geld. Er is nu een film uitgekomen over dat ambitieuze plan en waarom je het uitvoerde. En dat horen we allemaal na 10:30 van je. Voor het mediaforum alvast hier Sandrina Hadderings, is hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Goedemorgen, Sandrina. Goedemorgen. Koranverbrandingen in Arnhem die zorgen op jouw redactie voor heftige reacties. Want in hoeverre geef je een podium aan de drijvende kracht daarachter, de voorman van Pegida? Wie geef je hoeveel ruimte in die verhitte discussie, bespreken we straks in het mediaforum. We beginnen met de stand der techniek in stand.nl. Een hersenimplantaat hoort niet in een gezond mens. Deel uw ervaring op 0800 1101. If you're going to go stick something in your brain, you want it to not be giant, you want it to be tiny. Tech ondernemer Elon Musk. Honestly, my mind is blown. I know this was coming. But... it will take a long time. Wat is er bekend over die operatie van gisteravond? Nou, echt heel weinig eigenlijk. Het idee voor de toekomst van deze implantaat is wel nieuw. Ever wonder what people are thinking? I don't. Op het moment dat zo'n cowboy deze technologie in het nieuws brengt, de media daar zo bovenop duiken. Dat vind ik echt opvallend. Wij doen dit soort werk al 25 jaar. Je kan actiever worden met een chip, je wordt vrolijker en mogelijk kan je met een elektrode zelfs je IQ vergroten. Heeft u een mobiele telefoon? Nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Nee, je wordt nooit gebeld. Spraakmaker is tekenaar cartograaf Carlijn Kingma. Een chip in ons hoofd en in ons brein. Dat zou zich wel lenen voor een mooie tekening. Jij maakt tekeningen op gigantisch formaat. Hè? Ja. Beslaan hele muren. Dat deed je al met geld. Zou je hier van het brein en zo'n chip erin, zou je daar een goede tekening van kunnen maken? Ja, dat lijkt me wel een goede tekening. Ja. Dat is natuurlijk ook iets wat we eigenlijk nog maar slecht begrijpen. Daarom ben ik ook een beetje huiverig om daar meteen een chip in te stoppen, denk ik. Maar... ja, er was ooit een, of kort geleden is er zo'n film uitgekomen bij Disney, Inside Out. Waar ze ook zo'n kinderbrein van binnenuit aangestuurd door allemaal. Voor met springende poppetjes. Ja, met springende poppetjes. Zo zie ik dat dan een beetje voor me. Dat vond ik echt een hele geslaagde poging ook om de binnenwereld van iemand uiteen te zetten in een metaforische wereld. Nou, misschien kan ik daar een beetje op voortborduren. Ja, want, brein, zie je dat dan voor je? Dat je een soort besturingssysteem met allerlei gekke poppetjes en fantasieën. Ja, nou, ze slaan daar natuurlijk wel. Ze vertalen het wel naar een soort mechanische metafoor. Hè, met iemand die echt achter de hendeltjes en achter de knoppen zit. Ik weet niet of dat nou de beste metafoor is. Voor iets wat menselijk, biologisch is. Maar... het was wel best een geslaagde poging, ja. Betekent wel weer heel veel voorwerk. Want voor de tekening over geld heb je 1,5 jaar gesprekken gevoerd. Zeker, met banken, pensioenfondsen, bestuurders. Mensen die veel dingen weten over geld. Het zal hier niet anders zijn als je iets klopt. Over de hersenen zou moeten gaan maken. Ja, altijd als je zo'n complex systeem in kaart brengt. Dan moet je natuurlijk zwaar leunen op de kennis van experts. En ja, jaren onderzoek doen voordat je daar een beetje grip op krijgt. Ja. Ja, uiteindelijk krijg je een prachtige tekening eruit. Daar gaan we straks over praten. Sandrine Haldering, wat voor gevoel krijg jij bij een implantaat in een gezond mens? In de hersenen? Ja, ik krijg wel allerlei fantasieën, moet ik zeggen. Maar ik moest wel even denken aan een filmpje op YouTube. Dat gaat. Ik hoorde het net ook even over het gebruik van een mobiele telefoon. Hè, 15, 20 jaar geleden dat wij dachten van... welke idioot neemt nou een telefoon mee als die op pad gaat? Hè? Je hebt toch thuis een telefoon of mensen komen wel langs. Hoe dacht jij er toen zelf over? Ja, toen de mobiele telefoon kwam, dacht je, ja, nou, nooit. Nee, ik hou wel van gadgets, als ik het zo mag noemen. Dus ik had ook al vrij snel wel een mobiele telefoon, toen die nog veel te duur was, omdat ik ook een enorm oude auto had. En toen woonde ik in Drenthe, daar had je niet zoveel telefoons zelfs. Ik dacht, ik heb een oude auto, maar ik wil een nieuwe telefoon. Zo is het, ja. Dan kan ik altijd bellen als ik ergens opgehaald moet worden. Dus ik was daar wel redelijk, liep daar wel in voorop. Maar bij zo'n implantaat, ja, weet je, natuurlijk zitten daar zorgen achter. Dat je denkt, ja, wat gaat daarmee gebeuren? Maar voor mensen die iets hebben, verlamming of visueel gehandicapt of iets anders, of depressief. En dat is een uitkomst, dat is toch fantastisch. Ja, maar je denkt niet, oké, ik had die mobiele telefoon, daar kan ik nu bijvoorbeeld kleding mee bestellen. Ik word gewoon aan de deur gebracht. Maar straks, als ze dat implanteren, heb ik die telefoon ook niet meer nodig. Het is toch ook handig? Ja, zeker heel handig. Maar weet je waar mijn zorg dan wel zit? Dat je gedachten dan meteen omgezet worden in een koop. En dan komt er wel heel veel chocola en drop richting ons huis. Dus laten we dat maar niet doen. Een soort zelfbescherming. Ja, precies. Ja. De impuls aankopen. Goed. Eens kijken wat u ervan denkt deze ochtend. Een hersenimplantaat hoort niet in een gezond mens. Ben van den Burg, goedemorgen. Goedemorgen. Tech-specialist, vaak ook wel opgewonden meteen als er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn. Is dat ook wat er gisteren door je heen ging toen je hoorde dat bericht over het bedrijf van Elon Musk, over Neuralink? Ja, ik had het iets minder, omdat ik, weet je, ik vind het een logische ontwikkeling. Ik dacht, ja, dat persbericht zal ooit komen en we zijn weer een stapje verder. En dat is hartstikke mooi, hoop PR. Hij wil weer geld ophalen. Dus weet je, ik vind dat een beetje in het verlengde. Wat ik interessant hier aan vind, is zeg maar conceptueel wat een chip in je hoofd doet. Dus conceptueel van, kijk, ik probeer nu woorden te zoeken en te vinden. Ik probeer dus mezelf nu duidelijk te maken. En jij hoort dat nu en mensen luisteren nu en iedereen hoort mijn woorden anders. Dus wij hebben, weet je, als wij communiceren best wel, nou ja, er zit heel veel ruis tussen. En met de theorie is dus, het concept is dus, als wij beiden allemaal een chip in ons hoofd hebben, dan zijn wij direct communicatief verbonden en dan is die ruis weg. En dat zie je in en dat is natuurlijk conceptueel, is dat heel erg interessant. Want wij zijn als mensen, weet je, wij kunnen al steeds beter communiceren, maar dat gaat nog steeds met heel veel flos. En daarom gaan we gedichten maken en daarom gaan we kunst maken om ons anders uit te drukken. En straks met die chip in ons hoofd is dat direct geen ruis en lekker weten wat efficiënt, we echt zeg doen. Je eigenlijk. Ja. Ja. En dat is het concept. Maar goed, kijk, dat is natuurlijk science fiction en heel erg ver weg. En dit is meer van, ja, het is hartstikke fijn als iemand ALS heeft en hij kan communiceren. En het is heel fijn als je Parkinson hebt en je stimuleert de hersenen dat je minder last hebt. En het is heel, het is heel fijn als je blind bent en met een chip kan je straks weer kijken. Dat is goed. Alleen ethisch gezien vind ik wel, nu zeggen we, ja, mooi moet onderzoeksgeld, dat is hartstikke goed. Maar eigenlijk, weet je, dit is best wel science fiction, moeilijk, duur onderzoek. En ja, er zijn ook gewoon nog problemen in de gezondheidszorg. Dat mensen de billen niet gewassen krijgen. Of dat jeugdzorg te weinig geld heeft. Dus het is ook de verhouding, waar wil je je energie, tijd, liefde en geld in stoppen? En moet dat in chips in je hoofd? Ik vind het persoonlijk heel erg gaaf. Maar in een groter geheel denk je, oké. Gaaf, nou moet dat. Gaaf dat het kan. En de kwestie van vertrouwen dan, dat een commercieel bedrijf een chip implanteert en daar vervolgens natuurlijk ook geld aan gaat verdienen. Zou je zo'n bedrijf als dat van Elon Musk vertrouwen? Nou kijk, je vertrouwt Elon Musk natuurlijk niet. Maar dit doet natuurlijk ook, hij is even het gezicht, want hij kan het geld ophalen. Maar kijk, per definitie kan je Elon Musk niet in je hersens laten kijken. Want hij is best wel apart in zijn hoofd als je alles over hem leest. Dus dat zou ik zeker niet vertrouwen. Maar goed, het is nu FDA approved in Amerika. Dus weet je, de autoriteiten zitten daarop. Dus dan ga ik ervan uit dat dat goed is. Maar dat dat een gevaar is. En ja, dat is zeker. Dankjewel, de tech-specialist Ben van den Burg was dat. Marijke belde vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw dochter was zwaar gehandicapt. Klopt, mijn dochter die had half voor de spats. wat ze tegenwoordig P kan noemen. Omdat Hallevoorde, dat was een nazi-arts. En die was toen 22. Het was in mei 2000, net na de vuurwerkramp. Toen zijn wij dus naar het Medisch Spectrum Twente gegaan. Omdat we wisten dat daar eventueel een mogelijkheid was voor implantatie. Ja, want uw dochter was dus ziek. Is dat destijds doorgegaan? Hoe ging dat proces toen? Nou, het is dus zo gegaan. We zijn daar geweest. En toen zeiden ze, moeten we wel een scan maken van de hersenen. Om te kijken of haar hersenen het aankonden. Of het kon. En toen hebben ze dus een scan gemaakt en toen bleek dat ze, dat noemen ze die eye of the tiger, dat is een bepaalde vlek in het hoofd, in de hersenen, en toen kon het dus niet doorgaan. Nee. Maar wel bij iemand die patiënt is, om iets te verhelpen, om iemand te helpen, een beter leven te leiden. Vandaag gaat het over mensen die gezond zijn. Zegt u, dat soort technieken zou je, nou, dat is bij uw dochter dan niet gelukt, maar zou je eigenlijk voor iedereen open moeten stellen of beschikbaar moeten stellen? Nou, ik denk het niet. Waarom? Ik denk als mensen ziek zijn. Ik had het met uw collega erover, ook over mensen met Parkinson, die dan elektroden ingeplant krijgen. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Maar ik vind het een heel eng idee als mensen dan, gezonde mensen, daarmee gaan opzadelen. Ik vind eigenlijk dat dat niet mag. Nee, maar als mensen het zouden willen, hè, en het zou ook hun leven makkelijker maken. Ik bedoel, het zou ze niet genezen, maar ze zouden ermee dingen kunnen. Waarom zou je daar tegen zijn? Nee, als ze ziek zijn, dan ben ik daar helemaal voor. Maar als iemand gezond is, die niks mankeert, zeg ik, dat moet je niet doen. Niet ik vind het ook heel gevaarlijk. Ja, wat zijn de gevaren dan? Nou, wat denk je? Je kan natuurlijk met die implantatie, je kan er van alles in stoppen. Je kan waarschijnlijk ook van buitenaf kan je dingen dan regelen. Dat je de meest bizarre dingen kunnen ze laten doen. En ik denk toch dat je wat dat betreft toch wel vinger aan de pols moet houden. Helder. Met mijn dochter, ja, dat was einde verhaal. Want die is ook het jaar daarna ze overleden. Het was gewoon op. Ja. Maar als dat had gekund, was het natuurlijk prachtig geweest. Ja, daarvoor zou je het wel kunnen gebruiken, Carlijn? Nou, de vraag is natuurlijk ook, wat is het doel? Wat is het doel van deze technologie? Technologie wordt vaak een doel op zich. En terwijl het is een middel voor een ander doel. Dus we moeten misschien ook eerst het doel definiëren. En dan is mensen die we kunnen helpen bij Parkinson of whatever, dat is natuurlijk een ontzettend goed doel. Maar bij Elon Musk heb je toch een beetje het gevoel dat hij het brein ziet als een scootertje die hij lekker gaat opvoeren. Ja, dan zie ik het ook. Ja, Marijke, dank u wel. Sjors Lichthart is onderzoeker bij het Willem Pompen Instituut voor Strafrecht Wetenschappen. Doet onderzoek naar recht en ethiek van neurotechnologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit gaat dan over het verre Amerika met dit soort technologieën. We doen hier in Nederland ook al echt onderzoek naar de manieren waarop we dit op een bepaalde manier kunnen inzetten. Hè? Ja, dat klopt. Zowel vanuit juridisch-ethisch perspectief, maar ook vanuit wetenschappelijk perspectief. In Rotterdam is er bijvoorbeeld een onderzoeksgroep die onderzoekt naar de inzet van om bij een forensische populatie agressie te verminderen. Om zo de kans op recidive bijvoorbeeld te verminderen. Om de samenleving een beetje veiliger te maken. En in Utrecht stellen wij de vraag, mag je dit soort technieken eigenlijk toepassen in strafrecht vanuit mensenrechtelijk perspectief? Ja, dus het inbouwen van een chip om te proberen agressieve gedachten of strafbaar gedrag te voorkomen? Ja, om gedrag wat te sturen en te modelleren. En zo uiteindelijk iemand in staat te stellen, ook misschien om eerder en veiliger terug de samenleving in te komen. En is er een trend in die discussie te ontdekken? Gaat het ergens heen? Het is belangrijk denk ik om twee perspectieven te benaderen. Vanuit mensenrechtelijk perspectief. En voordat je dat doet, is het misschien goed om te noemen dat. We hebben het nu over een gezond brein. Hè? En dan is de vraag, mag je daar dan in gaan rotzooien met de neurotechnologie? Als je het hebt over het strafrecht, wat we dag in dag uit doen, is mensen met een gezond brein ook de gevangenis insturen. Nou, dat heeft ook effect op iemands mentale leven en het brein. En dat vinden veel mensen min of meer gerechtvaardigd in het algemeen. Dat heeft ook al effect. En misschien niet eens een goed effect. Maar dat gezegd hebbende, als je vanuit mensenrechtelijk perspectief bekijkt, zijn denk ik op zijn minst twee rechten belangrijk. En allereerst het recht op lichamelijke integriteit. Dus het recht op de onaantastbaarheid van je lichaam. Het recht kennen we denk ik allemaal. Dat niemand in je hoofd mag komen. Ja, we kennen het recht bijvoorbeeld over abortus. uit de discussie over gedwongen vaccinatie. Hè? Dus jij bent de baas over je eigen lichaam. Het mag denk ik duidelijk zijn als je in een gedwongen context, zoals het strafrecht, een chip in iemands brein gaat plaatsen. Dat je dan wel een grote inbreuk maakt op dat recht. Mm-hmm. En dat recht stelt daar dus dan ook grenzen aan. Dus dat is een belangrijk recht. Maar in vergelijkbare zin, en misschien nog wel interessanter, we hebben ook een recht op mentale integriteit. Dus eigenlijk de mentale evenknie van het recht op lichamelijke integriteit. En wat dat recht nou precies betekent, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Daar is veel discussie over. Maar als je in de literatuur kijkt, dan zie je wel, dat is interessant voor jullie stelling, denk ik, dat het recht zowel een negatieve als een positieve component heeft. Dus enerzijds een recht tegen ongewenste inmengingen in je mentale processen, in je geest. Hè, dus in wat je denkt, in wat je voelt, of wat je verlangt, of waar je over droomt. Dus bijvoorbeeld door hersenstimulatie, mm-hmm, kan je die mentale processen beïnvloeden. Nou, dat mag niet zomaar iedereen gaan doen. Hè. Dat zijn jouw mentale processen, daar heb je een recht op. Maar anderzijds, zeggen sommigen, ja, heeft dat recht ook een positieve component. Dus eigenlijk een recht om, als jij dat wil, je mentale capaciteiten bijvoorbeeld optimaliseren. Nou, dat kan je doen door een cursus te volgen. Dat kan je ook doen. Sommige mensen slikken bepaalde voedingssupplementen om je concentratie wat te verbeteren. Maar ja, in de toekomst kan je dat misschien ook wel doen door neurotechnologie, door een hersenchip. Ja. Volgens sommige onderzoekers heb je dus, ook al heb je een gezond brein, vanuit je recht op mentale integriteit, vanuit je mentale autonomie, zou je misschien wel een recht hebben om gebruik te maken van dat soort technieken, mits je anderen daar niet mee schaadt natuurlijk. Ja, en dan moet je natuurlijk volledig vertrouwen erin hebben dat je iets ingebouwd krijgt wat je bijvoorbeeld of je IQ vergroot of op een andere manier je hersenactiviteit stimuleert. Heeft u er vertrouwen in dat bij een bedrijf als Neuralink commerciële bedrijven allemaal in goede handen is en dat daar verder dan niks gebeurt? Bijvoorbeeld gedachten lezen of dat daar... Ja, dat is heel riskant natuurlijk. Dus zolang dit soort technieken worden ontwikkeld aan universiteiten en worden toegepast in de medische wereld, en dan is dat allemaal vrij gecontroleerd. En er gaan ethische commissies over. Dus per definitie onderworpen aan allerlei andere vormen van regulering. Maar ja, als je dit soort technieken buiten de wetenschap eigenlijk om, buiten de universiteiten om gaat ontwikkelen en vervolgens op de consumentenmarkt uitrolt, daar zijn hele andere belangen mee gemoeid natuurlijk. Veelal financieel. Dus ten eerste, ja, we weten allemaal dat alles wat we op onze smartphones, op onze computers doen, dat al die data verzameld wordt en per direct verkocht wordt. Ja, dat risico loop je ook als je straks je brein gaat verbinden met je smartphone. Ja, helder. George Lichthart is dat, doet onderzoek naar recht en ethiek van neurotechnologie in het strafrecht. Bert van der Linde belt ook. Meneer van der Linde, redelijk positief, hè, over deze ontwikkeling. Waarom? Goedemorgen. Allereerst, ik ben positief omdat ik ook zelf ervaring heb gehad met een tijdje niet kunnen zien. Ik denk dat het voor mensen die, en daar dacht ik dus in eerste instantie aan, dat heb ik ook geschreven, mensen die blind zijn, mensen die doof zijn, dat het uiteindelijk misschien voor hun een oplossing kan betekenen. En als je dan daarover doordenkt, dan denk ik ook aan de grote groep van mensen die bijvoorbeeld, neem maar door oorlog ledematen missen of dingen niet meer kunnen doen. Die zouden daar misschien geweldig mee geholpen zijn. Ja, ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Maar ook die technologie gebruiken in een gezond hoofd om misschien beter te kunnen leren, beter te kunnen presteren of sneller je computer te kunnen bedienen. Nee, dat is waarom ik ook zei. In eerste instantie was mijn reactie van dit moeten we natuurlijk nooit doen. Maar ik denk dat het wel kan, maar het moet ook gecontroleerd worden. Maar dat is met alles zo. De overheid die weet prima daarvoor regels te scheppen. Dat zal wel even duren. Maar ik denk dat je wat dat betreft natuurlijk toch wel moet vertrouwen dat de overheid dat uiteindelijk goed reguleert. En ziet u dan een toekomst waarin, als het dan allemaal, als er overal een keurmerk op zit, waar iedereen met een implantaat in zijn hoofd rondloopt? Dat verwacht ik niet. Ik denk dat je dat niet moet toelaten. Maar je moet het wel openstellen voor mensen die daar echt direct baat bij hebt. En het makkelijkste voorbeeld is iemand die blind is en die daardoor toch uiteindelijk weer zich kan bewegen en een bredere horizon krijgt. Helder, dank u wel, Bert van der Linde. Rudy van Belkom van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei net, ja, straks lopen we allemaal met een chip in ons hoofd. Is dat inderdaad de weg die we nu aan het inslaan zijn? Nou ja, zover is het natuurlijk nog niet. Er is nu een test mee uitgevoerd. En dat moet allemaal nog maar goed gaan. En opgeschaald kunnen worden. En wetgeving moet dat allemaal maar toestaan. Dus nee, we zijn nog niet zo ver. Maar we hebben wel de deur opengezet. Ja, wij merken aan de eerste reactie van onze luisteraars en ook mensen in onze community die zeggen, ja, het is prima om het te gebruiken voor bijvoorbeeld, zoals meneer Van Linden het zei, voor mensen die doof zijn, blind zijn, mensen met een dwarslesie, hartstikke goed zelfs. Maar verder niet doen. Is dat altijd de eerste reactie als er een nieuwe technologie komt? Ja, dit is wel een beetje een klassieke reflex. Hè? Dus vaak als er een nieuwe technologie komt, dan is er eerst een soort van halleluja-stemming. Het gaat al onze problemen oplossen. Ja, dan gaat het vaak een keertje mis. En dan zakt die curve, als het ware, zakt in. En dan is er veel deceptie. Dan maken we ons zorgen. Dan zijn we onzeker. En vaak zie je dat het dan ergens in het midden weer een beetje stabiliseert. Ja, en wordt het gemeengoed. En zijn we eraan gewend. En wordt het doorgezet. Ja, de vraag is of deze techniek, deze technologie, diezelfde curve gaat doormaken. Ja, vermoedelijk wel in de medische wereld. Maar bij gezonde mensen, ziet u dat doorzetten? Of ziet u daar een toekomst voor? Nou, de vraag is natuurlijk, dit is een ethisch dilemma bij uitstek. Hè? Moet een commercieel bedrijf dit ontwikkelen? Willen we dat een miljardair als Elon Musk hier achter de knoppen zit? Het is nogal de vraag hoe die technologie wordt toegepast en voor welke toepassing en in welke context. Want ja, je kunt je voorstellen dat het bepaalde afwijking kan oplossen, maar het kan natuurlijk ook voor andere doeleinden worden ingezet. En we hebben toch wel een beetje geleerd, zou je zeggen, hè, als big tech die technologie dominant inzet, dan heeft dat ook nadelen. Ja, maar we voeren die discussie nu. In Amerika is er dus al goedkeuring voor gegeven voor deze ingreep. Maar we voeren hem nu, terwijl de techniek is er al en die wordt ook al gebruikt. Ja, het is een beetje laat. En ook dat is een beetje een klassieke reflex, dat we eigenlijk pas over gaan nadenken als het zover is. Maar ja, de geest is spreekwoordelijk uit de fles. Die kunnen we nu niet zomaar meer terugstoppen. Dus we moeten nu toch gaan nadenken hoe we ons verhouden tot die techniek. Maar idealiter, ja, hebben we met als samenleving het gesprek voordat zoiets wordt toegepast. En dat mis ik nu wel vaker. Dat is met andere technieken zoals AI misschien ook wel het geval. We gaan er pas over nadenken als het een keer misgaat. Ja, dat is natuurlijk per definitie het geval. Je hebt eerst die techniek, die wordt uitgevonden en daarna kun je pas het gesprek erover voeren. Nou nee, je ziet heel veel dingen kun je namelijk best wel aanzien komen. Hè. We hebben het nu allemaal over ChatGPT en hoe dat het onderwijs mogelijk sloopt. Nou, in 1964 hadden ze al ideeën over dit soort techniek. En dat heette toen de answer machine. Dat was gewoon een voorloper van ChatGPT. Dat kon toen technologisch nog niet, maar we hadden al wel die visie. En ja, het is toch mens eigen dat die visie vaak wel wordt gerealiseerd. Dus we hebben er pakweg 60 jaar de tijd voor gehad om over na te denken. Wat willen we met zo'n techniek? Ja, maar dat gesprek wordt nauwelijks gevoerd. Ja, want we spraken Ben van den Burg straks. Die zegt ook, ja, ik kijk hier helemaal niet van op. Want dit zat ook al veel langer in de pijplijn. Wanneer moet je dan de discussie erover gaan voeren? Op het moment dat de visie bij bepaalde organisaties of personen ontstaat. Ja, en science fiction is in die zin ook steeds vaker een voorloper van wat komen gaat. Dus misschien moeten we dat ook wat serieuzer gaan nemen. Ja, Carlijn? Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook onderdeel van mijn vak. Toekomstdenkbeelden en denkwerelden uittekenen. En je ziet dat science fiction vaak dus al een hyperbol maakt. Je ziet het bij Black Mirror bijvoorbeeld, van dit soort trends. En ja, dat is toch waardoor we als maatschappij in ieder geval tussen twee extremen, tussen de dystopie en de utopie, al een beetje kunnen koersen wat we nou in de realiteit, waar we naartoe zouden willen gaan. Wat is dat ook wat jij met jouw tekeningen probeert dan? Duidelijk te maken hoe groot het is, hoe het zou kunnen worden. Ja, hoe het ook uit de hand zou kunnen lopen. Dus dat is in zo'n geval ook. Dat zie je dus ook bij veel series. En dat is eigenlijk het, ja, daar zie je dat het maatschappelijk gesprek natuurlijk op gang komt. Dat we in de kunsten, of het nou film is, of literatuur, of tekeningen, al aan het reflecteren zijn op deze maatschappelijke trends. Ja. Rudy van Belkom, hoe staat u dan in de discussie? Een hersenimplantaat hoort niet in een gezond mens. Ja, mijn mening, maar ik ben dan ook maar gewoon een burger, een individu. Ik zou hier toch flink mee willen oppassen. Maar ik vind het veel belangrijker dat we als samenleving hier het gesprek over voeren en niet mij als individu alleen maar bevragen. Ik denk dat we te snel zijn. Helder, dank u wel. Dat is Rudy van Belkom van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Jos van Eindhoven, goedemorgen. Goedemorgen. U ziet het helemaal niet zitten. Nou, op zich, als ik meerdere reacties lees, wel, dan zijn er toepassingen denkbaar. Maar er zijn nog veel meer toepassingen denkbaar die ik heel eng vind. Zoals? Nou ja, laat heel de club die zijn implantaat heeft een update krijgen en ze gaan gekke dingen doen. Noem maar wat. Ja, als je telefoon het weerkaartje niet meer goed doorgeeft, ja, dan moet die geüpdate worden. Maar als die... als meneer Musk dan ook gekke dingen met ons kan gaan doen... In deze tijd, in dit jaar, we zitten toch in een explosief wereldje op dit moment. Ja. En dan ben ik er wel eerlijk. Dan word ik er heel erg bang van. Want u ziet dan eigenlijk iedereen met een implantaat als een marionet. Ja, daar kun je eigenlijk wel van uitgaan. Ja. Kijk, we hollen nu al met z'n allen achter Musk aan. We hollen met z'n allen achter Apple aan. Je hoeft maar iets geks te verzinnen en huppakee, iedereen moet het hebben. Dus zover zijn we al. Ja, dadelijk is het een druk op de knop uit in Silicon Valley. En huppakee, het gebeurt hier. En dat is natuurlijk wel interessant. Dat we in hoeverre worden we natuurlijk ook al gemanipuleerd door de apparaten die we dan nu niet geïmplementeerd in ons brein hebben, maar wel continu in onze broekzak hebben zitten. Ja, okay. Bijna in onze hand. Zitten bijna vastgegroeid aan onze hand. Ja. Handpalm. Dus dit gaat nog een stap verder en hier ben ik heel erg bang van. Maar u zegt wel, als het voor medisch gebruik is, gewoon doen, alleen... Nou, het is denkbaar. Maar potdorie, ben er voorzichtig mee, want het kan tegelijkertijd... Hoeveel uitvindingen zijn er niet ooit bedacht en als met halleluja binnengehaald... en later blijkt dat het helemaal niks is en dat ze het tegenovergestelde gaan doen. Ja, dan... ik ben er bang van. Jos van Eindhoven, dank u wel. Janna Kodde is aan de lijn. Mevrouw Kodde, u ziet ook bezwaren? Nou ja, het wordt geïmplanteerd dan, toch? Ja. Ja, ik bedoel, die borstimplantaten, daar was iedereen ook in eerste instantie geweldig enthousiast over. En iedereen liep met prachtige borsten rond en het was allemaal leuk. En pas jaren later ontdekten ze dat die dingen aan het lekken waren. En waarom zou er met hersenimplantaten niet iets aan de hand kunnen zijn wat vrij ernstig is? U zit minder op de beïnvloedbaarheid, maar meer op gezondheidsklachten in het hoofd? Nou, allebei wel. Ik bedoel, die beïnvloedbaarheid, dat probleem zie ik ook wel. Maar gezondheid, ik bedoel, ik ben er niet van overtuigd dat dat zomaar zonder nadelige gevolgen is. Dat vertrouwen heb ik niet zomaar. Helder. Weet je, dat is eerder misgegaan met dingen. Ja. En ook je werkgever kan je dan zomaar pushen om die implantaten te nemen. Als je werkgever vindt dat dat voor jouw baan beter is, dan kan die zeggen van of je laat ze implanteren of je zoekt maar een ander baantje. Voorlopig bij u in ieder geval niet. Mevrouw Kodde, dank u wel voor uw reactie. Tot zover stand.nl op NPO Radio 1. De stelling was: een hersenimplantaat hoort niet in een gezond mens. Wouter Kalden is het ook oneens. De techniek grijpt allang in het functioneren. Ik ken een aantal mensen met een pacemaker en die zouden zonder dat hulpmiddel waarschijnlijk al zijn overleden. Een chip in het brein zou mijn beruchte eencellig brein kwalitatief kunnen verbeteren. Dus die denkt, ja, doe maar bij mij. Discussie gaat verder in de Spraakmakers Community. Als je nog geen lid bent, ga naar spraakmakerscommunity.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only-abonnement. 50PLUS Mobiel. Snel isoleren. Zogepift.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op €1.000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawasheer.nl. vanavond in De Wereld in Ter Apel. Hartstikke vol? Dit is de hele dag. Dit is al wekenlang. Oké, zo idioot druk is het. Mm-hmm. Wij willen, en daar gaan wij voor zorgen, dat die Nederlander weer op één komt te staan. De Wereld in Ter Apel. Vanavond om 22:30 bij BNNVARA op NPO 1. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. Hoe lang wacht je als nieuwsmedium met het plaatsen van beelden die al wel circuleren, maar waarvan je twijfelt over de echtheid? Daarover en meer gaat het zo in het mediaforum, naar aanleiding van de beelden van de Israëlische militairen die vermomd een ziekenhuis in Jenin binnendrongen. Eerst, er kan nog altijd geen onderzoek worden gedaan in de geëxplodeerde woningen in Rotterdam. Meer daarover in het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. Want de politie kan nog steeds niet naar binnen in dat geëxplodeerde appartementencomplex in Rotterdam. De constructie is door de klap verzwakt, waardoor het onveilig is. Er worden nog 3 mensen vermist. Gevreesd wordt dat zij binnen waren toen de ontploffing was, zegt deze verslaggever van de regionale omroep Rijnmond. Ik begreep ook net een van de agenten gesproken die zei, ja, vannacht zijn er toch nog steeds families gekomen, verdrietig, van de 3 vermisten. Van ja, weet je, je wilt toch antwoord op de vraag, waar is mijn naaste? En verder zie je eigenlijk nog hetzelfde als gistermiddag toen ik ben vertrokken. Alles, weet je, de bestelbus ligt nog op zijn kant, de verlichting aan bij de garages en de woningen. Die mensen zijn natuurlijk hals over kop vertrokken en niet meer teruggekeerd. Door de knal in de garagebox en de daaropvolgende brand moesten 44 woningen in het bovengelegen appartementencomplex worden ontruimd. Meer dan 10 huizen zijn zo beschadigd dat ze voorgoed onbewoonbaar zijn. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 2 mensen in het Drentse dorp Wijteveen, die zou dat hebben gedaan met illegale vuurwapens. Uit onderzoek van het AD blijkt dat Richard K. als sportschutter wel een wapenvergunning had, maar niet voor de wapens waarmee is geschoten. Experts zeggen in de krant verbaasd te zijn dat de man überhaupt nog een wapenvergunning had. Sportschutters en jagers die moeten van onbesproken gedrag zijn, maar tegen K was aangifte gedaan van bedreiging. De situatie in de Gazastrook wordt door aanhoudende regen nog onveiliger voor de mensen daar. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. 1,5 miljoen Palestijnen zijn ontheemd en wonen in provisorische tenten dicht op elkaar. En die tenten kunnen volgens de hulpverlener nu vollopen met water. Supermarkten, speciaalzaken, drogisterijen en kledingzaken hebben het goed gedaan de afgelopen decembermaand. Nederlanders gaven volgens het CBS 4% meer uit in winkels dan een jaar eerder. En prinses Beatrix viert vandaag haar 86e verjaardag. Ze doet dat in huiselijke kring, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Nederland had volgens het KNMI vorig jaar een jaar vol klimaatrecords. 2023 was het natste jaar ooit gemeten. Met name in de maanden juli, augustus en november viel er heel veel regen. En door klimaatverandering volgden ook klimaat- en temperatuurrecords elkaar snel op. En een nieuw warmterecord dit jaar sluit het KNMI ook niet uit. De top 10 van warmste jaren vallen namelijk allemaal in de laatste 20 jaar. Dus ja, dat er een temperatuurrecord gebroken wordt is helaas niet meer zo verrassend. Maar neerslag is eigenlijk veel variabeler. Dat fluctueert van jaar tot jaar. Dit jaar was wel extreem qua neerslag. Dus ja, voor mij was dit record dus wel het meest opvallende van 2023. Tesla-topman Elon Musk krijgt geen megabonus van $55 miljard. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. De rechtszaak die werd aangespannen door een aandeelhouder. Die vond het bedrag dat Musk zou krijgen buitensporig hoog. De bonus kon zo hoog oplopen omdat Musk 5 jaar geleden opties en aandelen kreeg bij behaalde resultaten. En Tesla was toen nog $54 miljard waard. Inmiddels is dat $600 miljard. En door de uitspraak is Musk waarschijnlijk niet langer meer de rijkste man ter wereld, maar staat hij op de 2e plek. Krijgt u nog het weer? Het is bewolkt bij een graad of 6. Vanmiddag af en toe zon, dan kan het in het zuiden 10 graden worden. En vooral aan de kust waait het stevig. Komende nacht gaat het regenen. Morgen is dan weer zo goed als droog met af en toe zon. Ster. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ja, discussie over de wolf en Koranverbrandingen, allebei in Gelderland. En het fenomeen Taylor Swift. Het zijn de ingrediënten die op het mediamenu staan vanochtend. Gaan we bespreken met Sandrine Haddering, hoofdredacteur Oproep Gelderland. Hansje van der Beek, onderzoeksjournalist bij Argos, is binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. En spraakmaker, u hoorde er al, tekenaar, cartograaf Carlijn Kingma. Eerst kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hansje, jouw mediamoment gaat over de drie vermomde Israëlische militairen die gisteren in een ziekenhuis in Gaza binnendrongen, Palestijnen doodschoten en het filmpje dat daarvan te zien was. Ja, klopt. Marieke Kuipers, journalist, die twitterde daar nogal kritisch over de berichtgeving van de NOS. Zij wees erop dat de NOS zei dat andere media zeggen dat Israëli die ziekenhuizen in waren, of het ziekenhuis in waren gegaan. Ik vind dat ze daar wel een punt heeft. Ik vind dat de NOS eigenlijk de plicht naar ons heeft. Hè, betaald wordt om dingen uit te zoeken en niet te verwijzen naar andere media. Ik snap eigenlijk wel dat ze dat in eerste instantie doen. Want het moet meteen naar buiten. Iedereen moet het altijd meteen weten natuurlijk. Maar aangezien ze die plicht hebben om dat uit te zoeken, hebben ze daar natuurlijk ook wel even de tijd voor nodig. Maar ik denk dat het misschien wel goed is als de NOS dan iets daarvan laat weten dat ze dat gaan doen. Dus iets van een dit wordt geüpdate. We zijn het aan het uitzoeken, want het is nogal wat. Want het ging natuurlijk over een oorlogsmisdaad. En voordat je gaat zeggen dat dat plaatsvindt of plaats heeft gevonden, dan moet je wel even geverifieerd hebben of dat niet in scène is gezet. Of dat andere mensen zijn, dat het oud is, dat het niet het ziekenhuis is. Maar ik denk wel dat het goed is om dat te laten weten. Dat ze daarmee bezig zijn. En niet te zeggen, anderen melden het. En het zou dit zijn. Ja, ik denk wel. Je kan er niet onderuit om dat, denk ik, in eerste instantie te doen. Omdat het verscheen in een blog, hè? Eigenlijk snelle berichten. Ja, maar als je dan op die site bent, dan zie je niet nog geüpdate gaat worden. Dus ik denk dat misschien zou kunnen helpen. Maar ik denk ook dat je een beetje, het was wel heel kritisch, ik denk dat je de NOS ook een beetje tijd mag geven om dat uit te zoeken. Ja, niet op elk. Maar het is natuurlijk een heel gevoelig conflict, maar ook weer niet op elke slag proberen zout te leggen. Sandrine, hoe gaan jullie daarmee om? Dat is nieuws dat zich ontwikkelt. Je weet het nog niet allemaal. Je wil het wel melden dat het gaande is. Nou, ik kan me wel voorstellen dat dit een worsteling is. Ook omdat we steeds vaker te maken hebben. En gelukkig nog niet zo bij de regionale omroepen. Hoor. Dat is nog wel voor ons wat verder weg. Maar met deepfakes of filmpjes geanceneerd. Dus dit zet je wel voor dilemma's. Jij schetst hem ook al. Het publiek wil eigenlijk meteen op de hoogte zijn. Wil ook meteen zeker weten dat iets wel of niet waar is. En wil ook weten, meldt de NOS het wel? En waarom melden ze het niet bijvoorbeeld? Nou ja, exact. Dus ik kan me voorstellen dat dit soms best een worsteling is. En dat dit ook nog wel tot discussie leidt. Hoe gaan we hiermee om? Ook zeg maar als je betrouwbare media wil zijn. Dus ik zie nog wel een worsteling hiermee, ja. Want je kan als je één op één bijna beelden door moet zetten, en dat gebeurt natuurlijk op dit soort bloggen en op social media kanalen, kun je bijna niet verifiëren aan de voorkant. Er zit geen automatisch alarmbelletje op. Let op, dit is deepfake of dit is geanceneerd. Dus dat uitzoeken, dat kan soms echt uren, dagen kosten. Ja, we hebben met de NOS gebeld. Adjunct hoofdredacteur Wilma Haan laat weten dat verifiëren bij de NOS altijd voor publiceren gaat. En Lucas Waagmeester daar ook adjunct zegt dat beelden overal rondgaan op zich geen reden is om te publiceren. Een speciale redacteur gaat checken of de beelden niet eerder al zijn gepubliceerd bijvoorbeeld. Misschien zijn het oude beelden. Ja. Bovendien zegt hij, we hebben het snel gecheckt en het duurde nou ook weer niet heel erg lang voordat ze er wel op stonden met uitleg erbij. Maar jij zegt toch, Hansje, laat even weten dat je ermee bezig bent. Ja, en dat punt is wel echt zo. Dat je het eerst, als het nou andersom was geweest, was er ook kritiek geweest. Meteen gepubliceerd. Dus het is ook wel op de NOS moet zeggen, iedereen lijkt wel extra kritisch op de NOS. De NOS ligt eigenlijk altijd onder vuur en zeker op Twitter. Dus als het andersom was geweest, ze hadden het al gepubliceerd. Die video was toen ook niet te zien. Dan was eigenlijk, denk ik, de andere club weer boos geweest. Ja. Maar ja, dat helpt misschien om dat erbij te zetten. We zijn dat onderzoeken. Sandrine, jouw mediamoment gaat over de wolf. Want die blijft in Gelderland de gemoedige verhitte. Wat is er nu weer met hem? Nou ja, we hebben een heel juridisch getouwtrek gehad. Dus de wolf mag van de rechter nu eindelijk met paintballgeweren worden beschoten. Als hij niet schuw is. Een deel van de politiek, maar ook van tegenstanders van de wolf, die kwamen ongeveer juichend de rechtbank uit. Alleen morgen mag het al niet meer. Want dan stopt alweer die ontheffing. Morgen moeten de paintballgeweren weer in de kast. Ja, dan moeten weer opnieuw juridisch worden gevochten. Dus wij hadden wel een soort van worsteling, struggle, discussie, ook bij ons op de redactie. Ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Er wordt iets uitgevochten bij de rechter. En het mag nu, alleen morgen niet meer. Ja, Hoe ga je dit nog uitleggen aan je publiek? Nou ja. Doe ze een poging. Ja, nou, we leggen het uit. We proberen te analyseren en te duiden. Maar ja, je kan bijna zeggen, ook die voor- en tegenstanders, het polariseert, het gebeurt voor de bühne. In hoeverre ga je daarin mee? Want hoe heftig zijn die discussies die jullie dan voeren op de redactie? Nou, dat doen wij heel geciviliseerd, hoor. Maar niet iedereen is het met elkaar eens, denk ik. Nou ja, nee, we zijn het. Nee, dat gaat op een hele goede manier. In de zin van, we zijn natuurlijk een nieuwsmedium. Dus je wilt het nieuws brengen. Dus je hebt daar altijd voor- en tegenstanders. Maar je wilt ook niet verder polariseren. Dus je zoekt wel naar de verhalen die daaronder liggen. En als je het dan hebt over dit juridische getouwtrek, dan is het wel van belang dat je ook een analyse maakt. Wat speelt hier nu? Wat willen die voorstanders? Wat willen die tegenstanders? En wat is nu de winst? Of wat is het verlies? En het gekke is met dit verhaal dat het winst is voor de voorstanders of de tegenstanders van de wolf. Hè? De voorstanders voor paintball schieten. Alleen, het is natuurlijk wel voor de bühne, want het stopt morgen alweer. Ja. Is het ook gebeurd? Vroeg me af. Nee, tot nu toe mocht het niet. Oh ja. Nee, en, maar is hij al in deze tijd is hij ook geraakt door verfbommetjes? Nee. Het is, de provincie wilde al eerder ontheffing verlenen, zodat dat mogelijk werd gemaakt. De rechter heeft toen in eerste instantie gezegd van dat mag niet. Er moet verder onderzocht worden. Nou, dus verder geprocedeerd. En nu heeft de rechter gezegd van ja, die ontheffing mag wel. Maar de wolf waar het om ging, die niet schuw gedrag liet zien in het park de Hoge Veluwe, die is vermoedelijk al lang dood. Dus er is ook geen sprake meer van een niet schuwe wolf. Ja, kan je deze. Ja, je probeert dan deze bestuurlijke component uit te leggen aan Gelderlanders. voor wie die wolf een echte realiteit is. Liggen die werelden dan niet heel erg uit elkaar? Nou, nee, weet je, het is ook wel een serieus onderwerp. Want we zien natuurlijk ook wel op de Veluwe dat die wolf wel schade aanricht. Hè? Er wordt vee doodgebeten. Er is ook wel angst. Hè? Ook wel dat kinderen door het bos fietsen en een wolf hebben gezien. Dus dat is heel realistisch. Dus dat is ook goed om daar verhalen over te maken. De andere kant is ook dit juridische gevecht. Voor wie voer je dit? En is dit voor de bühne? Of komt hier nog iets uit voort? Of gaat die beschermde status van die wolf straks echt naar beneden? Ja. Dus het is allemaal wel interessant om dat uit te zoeken. Ja, dit is een dossier waar jullie. Daar kan je hele kranten mee volschrijven natuurlijk onderhand. Ja, zeker. Ja, dit is een belangrijk dossier omdat het, het speelt, het leeft. Er zijn ook veel tegenstellingen. Dus we zien ook regelmatig een wolf opduiken inmiddels in de Achterhoek. Dus het speelt ook niet meer alleen op de Veluwe. Dus dit is wel een onderwerp wat wel typisch voor onze provincie van belang is. We blijven ook nog even bij jouw redactie van Omroep Gelderland. Met een ander onderwerp dat de gemoederen verhit, of op zijn minst bezighoudt. Het zijn de pogingen van Pegida-voorman Edwin Wagensveld om anderhalve week geleden in Arnhem een Koran te verbranden. Burgemeester Marcouch die pleit naar aanleiding van dat protest voor een verbod op het verbranden van de Koran. Maar dat is allemaal niet zomaar geregeld. Kunnen we ook vandaag lezen in NRC. Jullie worstelen op de redactie van Omroep Gelderland ook met het onderwerp. Hè? Dus we hebben de wolf. En we hebben Pegida. En nog veel meer hoor. Ja, nee, dat geloof ik wel. Hoeveel impact heeft deze gebeurtenis op jullie als nieuwsorganisatie? Veel. En daar zitten verschillende elementen in. En je hebt het over veiligheid, verslag doen van zo'n demonstratie. Dat is best spannend. En dat moeten we ook aan de voorkant goed regelen, zodat onze verslaggevers veilig zijn. Dus dat is één. En twee, dit is ook, net als de wolf, zo'n ongelooflijk polariserend onderwerp. Van voor- en tegenstanders, waar heel veel emotie bij komt kijken. En dan heb je ook nog te maken met een partij zoals Pegida. Hoeveel podium wil je zo'n wat zijn het eigenlijk, radicale, rechtsradicale demonstranten geven? Het is een klein groepje. Dus we hebben ook heel erg gekeken van hoe gaan wij hier nu mee om? We hebben bijvoorbeeld ook op de vrijdagavond altijd de Week van Gelderland, onze live talkshow. En daar waren ook wel ideeën om zowel Pegida als de moslimgemeenschap uit te nodigen. En wij hebben gezegd van in hoeverre, de vraag ook gesteld, in hoeverre kan je met een Edwin Wagensveld de dialoog aangaan? En dan ook nog in een live programma. Dus we hebben eigenlijk ook gekeken naar wat heeft hij tot nu toe gezegd. En dan zien we ook dat hij eigenlijk geen dialoog wil. Dus we zijn daar wel heel erg voorzichtig mee. Ook om dat platform, het polariseren. En kun je ook echt het gesprek voeren? Of is het vooral kwetsen, opruien? Er zitten heel veel elementen aan. Ja, Hansje, hoe zou je dat moeten doen? Want, Je wordt echt gebruikt hè, als medium. Daar ben jij natuurlijk voor hen voor. De Belgische media hebben een soort van afspraak met elkaar dat ze rechtsradicalen niet live doen, inderdaad. Ja. Dus anders krijg je natuurlijk het verwijt dat je censuur pleegt. Maar als je het live doet, heb je helemaal niks meer in de hand. Nee. En waar het daar vooral over ging, is ook dat er veel feitelijke onjuistheden dan de wereld in werden geholpen. Dan heb je dus ik denk zeker dat je het niet live moet doen. Ik vind dat een heel slim idee. En je voelt je misschien ook wel gebruikt, want in je eentje ergens een Koran verbranden, dat heeft natuurlijk helemaal nul nut. Heeft alleen nut als er een camera of een krant bij staat. Dus je bent een soort van, je wordt in die zin gewoon gebruikt, omdat... Maar het voelt ook niet goed, omdat je eigenlijk ook altijd als journalist hoor en wederhoor wilt plegen. Je wilt eigenlijk toch wel achterhalen, waarom doet iemand dit? Wat is het doel? Wat is de bedoeling? En wat je ziet bij deze club, dat eigenlijk gewoon nooit helder gaat worden. Er is alleen sprake van enorme anti-islam haat. En wat jij zegt, wij hebben besloten om het in elk geval niet in een live show te gaan doen. Ja, want hoe verloopt zo'n discussie dan op de redactie? Er is een plan, zullen we dit doen? Ja. Roep je dan degene om wie het gaat bij elkaar? Hak jij de knoop door? Of? Nee, dat doen we wel. Ik vind het wel zorgvuldig. Natuurlijk wordt die discussie eerst op de redactie zelf gevoerd. En dan bespreken we dat ook wel in het leidinggevend team. Hè. Daar zijn natuurlijk ook allerlei gevoelens over. Dus dat ga je eerst wel proeven en aftasten. Ik heb er natuurlijk zelf ook wel mijn mening over. En uiteindelijk hebben we wel in ons journalistiek management team echt wel hier een besluit over genomen. Dit gaan wij niet doen. Nee. Maar het blijft wel een soort van interne worsteling. Omdat je eigenlijk wel heel graag wil achterhalen, wat is hier nou de bedoeling van? En waar komt die haat vandaan? gedaan. En maar ook het verdriet van die moslimgemeenschap. Je kan maar beter gewoon vooral zo min mogelijk aandacht eraan besteden. Hè. Dan blijft het klein, dan krijgen ze geen aandacht, want dat is wat ze willen. Waarom blijven jullie niet gewoon thuis? Ja. Dus er zitten wel veel elementen aan die je nieuwsgierig maken, die je ook wel voor het voetlicht wil brengen. En krijg je dan ook wat te horen van de luisteraars of de kijkers? Nou, we hebben dit nog niet zo heel expliciet benoemd. Misschien na vandaag. Maar ik vind ook wel dat het goed is om ons publiek deel te laten uitmaken van onze worsteling hierin. Ja. En hoe gaan jullie dat nu dan aanpakken? Heb je ook een duidelijke lijn van we gaan het voortaan zo volgen? Dus weliswaar geen live 1-tegen-1 talkshow, maar... Nee, ja, kijk, weet je, we doen natuurlijk gewoon verslag van de ontwikkeling en we halen de verhalen op, ook vanuit de moslimgemeenschap, ook initiatieven als weggeven van een Koran, hè, of burgemeester Marcouch die nu de Tweede Kamer wil vragen om een verbod op Koranverbranding te gaan realiseren. Dus dat zijn natuurlijk de verhalen, hè, de politieke discussie die afgelopen week in de gemeenteraad plaatsvond. Dus wij doen daar gewoon verslag van. En proberen wel ook de verhalen een beetje weg van de extremen hierover te gaan maken, zodat je die nuance houdt. Dus zo voeren we die lijn. En ja, we bekijken natuurlijk van keer tot keer. Maar ook de discussie, gaan we überhaupt een demonstratie aankondigen? Maken we daar een nieuwsbericht van of niet? Hoort dat er eigenlijk bij? Dus er zitten wel veel haken en ogen aan. Hoe ga je met dit soort polariserende, kwetsende... Ja, wat is de bedoeling van deze demonstratie? Hoe ga je daarmee om? En dat is elke keer eigenlijk bij elk evenement weer een nieuwe discussie. Ja, ik denk ook dat dat goed is. Ja. Taylor Swift. We gaan het over Taylor Swift hebben. Niet voor het eerst ook. De Amerikaanse superster werd ongewild. Het middelpunt in een schandaal doordat op social media kunstmatig gegenereerde pornografische beelden van haar werden verspreid. En die nepbeelden hebben dan weer zoveel impact dat zelfs president Biden zich zorgen maakt over kunstmatige intelligentie. En dan in het bijzonder met betrekking tot de verkiezingen die dit jaar worden gehouden. Want daar zou zij zich ook wel eens in kunnen gaan melden. En als Taylor Swift zich ergens mee bemoeit, dan trekt het heel veel aandacht. In ieder geval, Hansje, twee dingen komen hier samen. Dus de grootste popster ter wereld, Amerikaanse verkiezingen. En dit verhaal fascineert jou. Ja, zeker. En je zegt dat het nep is. En dat ze dat ongewild, zei je. Nou, daar zijn dan ook weer complottheorieën over. Hè? Dat dan niet ongewild is, want dat zou dan zelf geregeld zijn. En nou ja, zo zou je dan weer... bij al die dingen ontstaat er dan weer een complottheorie. Ja, want we zitten hier ook in het complotdenken inmiddels. Ja, precies. Het idee is dus dat Taylor Swift heeft vorige verkiezingen zich ook uitgesproken. Hè. Dat heeft dan ervoor gezorgd, volgens mij, dat er 23.000 mensen hebben ingeschreven zodat ze kunnen stemmen, zoals dat in Amerika gaat. En we weten natuurlijk van de verkiezingen van Bush nog, alweer een tijd geleden, dat een paar duizend stemmen... Kan het verschil maken in de staten. Ja, kan het uitmaken. En dat was toen in Florida en toen dus in het hele geheel. Dus ik snap die angst wel. Maar dat deepfake de verkiezingen kan gaan beïnvloeden, dat wisten we natuurlijk eigenlijk wel voor Taylor Swift. Alleen is de vraag nu, is haar publiek daar nu beter van bewust? Dat denk ik wel. Ze heeft natuurlijk gewoon heel veel jonge fans. En blijkbaar, ik denk dat zij daar nu meer van bewust zijn dan eerder dat dit kan gebeuren. Ja, want waarom gebeurt het? Waarom worden haar beelden gemanipuleerd? Er is bijvoorbeeld niet zo lang geleden ook allemaal mensen gebeld met de stem van Biden. Leek, maar dat was dus Biden niet zelf. Dus, er werden kiezers gebeld door een stem die was gegenereerd door de AI, waardoor het leek dat je door Biden zelf werd gebeld. Dat bleek ook allemaal onzin te zijn. Dus het gaat, ik denk dat het moet wel een invloed gaan hebben de komende verkiezingen. Dat gaat gebruikt worden. Ik kan me niet voorstellen dat niet... En waarom zijn dan nu de pijlen gericht op Taylor Swift? De pijlen op Taylor Swift, omdat zij dus... Ja, het is een soort doorwerken naar dat zij dus... bij de Democraten daar invloed probeert te hebben. Ja. Via... Dat zij Joe Biden zou gaan steunen. Ja, en dat is grote kans natuurlijk. Het is een manier om haar te beschadigen. Dit gaat dan over deepfake. Hè? Dat hebben we dus al meegemaakt. Je verwacht dat het misschien wel deze verkiezingen, in ieder geval in Amerika nog een grotere rol gaat spelen dan de vorige keer. Ik denk dat het, dat gaat hoe dan ook een rol spelen. Het is ook soms in sommige gevallen ook al niet meer van echt te onderscheiden. Die deepfakes die worden natuurlijk steeds perfectionistischer. Dus het zal ook voor de media, als je het hebt hebt over fact-checken steeds ingewikkelder worden om te weten wat is nu wel waar en wat is nu niet waar. Dus laat staan voor gewoon publiek. Dit is best ingewikkeld. Dus je kunt, ja, als je het hebt over zwarte randjes, dit is wel een enorme zwarte rand van AI. Ja, maar toch lijkt het me nog steeds makkelijker om iemand te vinden die Biden's stem kan nadoen dan een deepfake te maken met Biden's stem. Nou, tegenwoordig is het in een mum van tijd kunnen ze het maken. Ja, je wordt echt verrast. Ja, ja. Zie je daar ook bij Omroep Gelderland dingen binnenkomen? Nee. Of wordt hier op het verkeerde been gezet? Nee, we zijn natuurlijk wel met, als regionale omroepen ook wel met dit soort zaken aan het experimenteren. Maar dan vooral positief. Hè. Kun je bijvoorbeeld een presentator op de website berichten laten lezen. Zodat ook mensen die niet kunnen lezen, gewoon naar een soort van doorlopend journaal kijken. Dus nee, ik denk dit is wel eerder iets van de NOS om daar nu al aan de voorkant de borst voor nat te maken. Ja. In Amerika, De politieke invloed van Taylor Swift is sowieso ontzettend groot, toch? En waar zijn ze bang voor haar, überhaupt haar politieke invloed? Of de politieke invloed van een eventuele AI of een avatar van haar? Van haarzelf? Nee, dat is niet waar het over gaat. Nee, ze zijn niet bang dat er dus een Taylor Swift wordt gemaakt die Biden gaat steunen, want ik denk dat ze dat hoe dan ook wel gaat doen. Ja, precies. Nee, het zijn twee verhalen die samenkomen. NRC schrijft een stuk over hoe dat langzaam doorwerkt en dus volgens mij meer bekend wordt via Taylor Swift. Ah, oké. Okay. Ja. En ondertussen wil de Amerikaanse politiek ziet nu ook dit gevaar. Waar willen zij op af? Wat willen zij gaan doen? Nou, het is natuurlijk heel moeilijk om te bewijzen dat iets niet waar is. Dat kan namelijk niet. Je kan niet bewijzen dat iets niet waar is. Dat is gewoon. Daarom is het een heel ingewikkelde kwestie. Als er dus porno van Taylor Swift zegt ze is niet waar. Ja, je kan alleen bewijzen dat iets niet dat ding zelf niet klopt. Dus het is een hele ingewikkelde situatie. Dus ook voor de journalistiek. Ja, want als jij Biden iets ziet zeggen en het ziet er perfect uit, waarom zou het dan niet waar zijn? Omdat hij zegt dat het niet waar is. Ja. Of dat je kunt aanwijzen dat er ergens in die techniek iets te zien is. Maar dat wordt steeds ingewikkelder. Ja. Dan kijk je vaak naar de afzender natuurlijk. Wie stuurt het? Wie is de bron? Ja. Daar valt natuurlijk wel iets op te vinden. Ja, dat ding zelf is wel aan te tonen dat het niet klopt, denk ik. Daar zijn zeker manieren om uit te zoeken waarom een metadata enzovoort, dat niet klopt. Of bijvoorbeeld dat die op dat moment ergens anders is. Er zijn wel manieren, maar het is echt altijd moeilijk om te bewijzen dat iets niet waar is dan dat iets wel waar is. Sandrina, nog een felicitatie aan jou, eigenlijk je ouders. Oh. Die zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Ja. Gefeliciteerd, pap en mam. Ja. Het is wel een beetje een bijzonder platform om dat hier te bespreken. Ja, het mag gewoon felicitaties op Radio 1. We zetten de microfoon open, reden tot groot feest. En een foto in de krant, hè. Dat vind jij mooi. Ja, vind jij mooi, nou ja, weet je, wat natuurlijk fantastisch is, dat we nog steeds in Nederland met onze kranten en hyperlocals in die haarvaten zitten. En dat je toch van heel dichtbij. Ik krijg gewoon een kleur van, Herman, dat je dit onderwerp bespreekt. Ja. Ja, ja. We wisten het toevallig. Wat natuurlijk wel ontzettend leuk is, dat we nog steeds heel dichtbij verhalen maken over mensen, met mensen. En ik vind het toch wel bijzonder dat we dat in Nederland in onze journalistiek of in onze, bij onze verhalenmakers, dat nog steeds lukt. Want dit is de foto. Ik noem maar wat, de burgemeester komt langs. Gefeliciteerd, er is een taart. En dat komt in de krant, want jullie zijn 60 jaar getrouwd. Ja, zoiets moet je erbij voorstellen. En dan denk je van, waar gaat het over? Maar als je het hebt over lokale gemeenschappen, zijn dit soort type verhalen ongelooflijk belangrijk. Dat zit hem in de human interest. In de verhalen over vroeger. Dat bindt mensen en dat verbindt mensen. Dat is natuurlijk super mooi. Welke krant is het? Ja, ik durf het niet helemaal te zeggen, maar ik schat in dat het de Beide Courant is. En weet je wat het leuke is? Daar ben ik 30 jaar geleden begonnen. Kijk, de cirkel is helemaal rond. Hey. En is het dan ook een beetje spannend bij je ouders thuis? Ja, natuurlijk. De krant komt langs? Zeker. Dat doet iets met mensen. Ja. Ja. Zit jij goed in de lokale media, Hansje? Dit soort bladen? Nou, ik kan me gewoon voorstellen dat die verhalen belangrijk zijn, zoals je zegt. Omdat mensen ook wel eens goed nieuws willen horen. Dus dat de krant niet alleen maar vol staat met Gaza. Maar ook af en toe een mooi verhaal van iemand die 60 jaar, of een stel dat 60 jaar getrouwd is. Dat je denkt, oh ja, gelukkig zijn er ook nog leuke dingen in de wereld. Zo is het. Dus daar is, denk ik, een krant leesbaar door. Nou, ja. En dat geeft ook de kracht van lokale journalistiek. Ja. Ja. Carlijn, je hoofd zit altijd helemaal vol met wat er op de volgende tekening allemaal moet staan. Is het wel eens dat je zo'n lokaal krantje erbij pakt en gewoon even gewoon de foto's gaat scannen, even rustig door de buurt of de wijk? Nou, toevallig stond ik in de regionale krant vorige maand, omdat ik de carnavalsbaby van de regio Oost-Weije heb gekregen. Oh. Ook goed nieuws. Ja. En dat vond ik ontzettend leuk. Toen kwamen ze met de carnavalsvereniging een foto nemen met mijn pasgeboren baby. Want die is op 12 november, er was geen baby op 11 geboren. Dat was al goed genoeg. Ik zat er dichtbij. Ja. Ja, en dat was zo ontzettend leuk. Want normaal gesproken, als er iets in de krant komt, is het altijd niet zo'n soort verhaal in ieder geval. Nee, en krijg je dan ook veel reacties uit de buurt? Dat viel nog mee, maar ik vond het zelf erg leuk vooral. Ja, ik neem wel aan dat je er nog naartoe gaat vandaag. Ja, natuurlijk. Ja, en wat neem je mee voor ze? Ja, dat ga ik nog niet vertellen. Oh nee, moet je het niet verrassing vertellen. Blijven. Blijft een cadeau. Dank dat jullie er waren, Hansje en Sandrina, voor het mediaforum van vandaag. Zometeen gaan we verder. Dan gaan we in. Wat is het? Hoe laat is het ook? Oh ja, je zit er al. Michel Koenen is er al. NPO Radio 1. Het is 10:30. De politie kan nog steeds niet naar binnen in het geëxplodeerde appartementencomplex in Rotterdam. De constructie die is door de klap verzwakt. Het is nog altijd onveilig daardoor. En er worden nog steeds 3 mensen vermist. De man die ervan wordt verdacht dat hij 2 weken geleden 2 mensen in het Drentse dorp Wijtenveen doodschoot, zou dat hebben gedaan met vuurwapens waarvoor hij geen vergunning had. Dat meldt het AD na eigen onderzoek. Als sportschutter en jager had Richard K. wel een wapenvergunning, maar niet voor de zwaardere wapens die hij zou hebben gebruikt. Hij zou het bezit ervan hebben verzwegen voor de politie. Zeker de helft van alle gebouwen in de Gazastrook is beschadigd of verwoest sinds de oorlog tussen Israël en Hamas, blijkt uit een analyse van satellietbeelden door Amerikaanse onderzoekers. Eerst was de schade het grootst in het noorden, waar de Israëlische aanval begon. En afgelopen december werd er veel gewinkeld, maar online werd juist minder geld uitgegeven, blijkt uit cijfers van het CBS. We gaven 4% meer uit in de supermarkt en speciaalzaken. Maar ook drogisterijen en schoenen- en kledingwinkels deden het beter dan een jaar eerder. Verkeersinformatie is er bij de ANWB, zit Bianca Damink. Er staat 1 korte file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, want bij de afrit Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. Je staat daardoor vast vanaf Rosmalen. Er is 1 rijstrook dicht, de rechter rijstrook, en de vertraging is bijna 10 minuten. Tot 11:30, Herman van der Zand. En morgen gaat de veelbesproken spreidingswet in. Wat we daarvan kunnen verwachten, bespreken we zo met Jaco Dagenvos, onderzoeker bij het SCP, bijzonder hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit. En Bart Heller is hier, wethouder vluchtelingenopvang in de gemeente Hilversum. De missionair staatssecretaris Van den Burg maakte vanochtend de opvangopgave bekend. Provincies en gemeenten moeten komend jaar 96.000 opvangplekken voor asielzoekers vinden. Meneer Heller, een van de provincies die een forse uitdaging gaat krijgen is uw Noord-Holland. Bent u als een van de grote gemeenten in Noord-Holland er klaar voor? Ja, dat zijn we zeker, want we hebben ons afgelopen jaar heel goed op voorbereid. Dus wij kunnen van start gaan met de opgave die we hebben. Ja. Het is wel een forse. 96.000, dat aantal, was dat volgens verwachting? Ja, die zagen we wel een beetje aankomen. Ik heb daar persoonlijk wel 2 kanttekeningen bij, dat er heel veel mensen in de opvang zitten die eigenlijk al gewoon in een gemeente uitgeplaatst hadden moeten worden. Dat zijn er zo'n 16.000. Dus dat is een taak die de gemeente eigenlijk hebben. Eigenlijk zouden we die gewoon een woning moeten krijgen. En dan zouden we daar geen structurele asielopvang voor moeten regelen. En het zou denk ik heel fijn zijn wanneer de IND de procedures wat sneller zou kunnen doen, zodat de mensen wat minder lang in de opvang zitten. Dat betekent dat we minder plekken nodig hebben, maar vooral ook dat het voor die mensen zelf prettig is en ze eerder in de samenleving aan de slag kunnen. Helder. Het was een halve job, het hele geldsysteem in 1 tekening vangen. Ambitieus idee van spraakmaker Carlijn Kingma toen ze begon aan het waterwerk van ons geld, maar het is er gelukt. En over dat proces, die zware bevalling, verschijnt nu een film. De maker daarvan is hier, Ariane Greep. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een film maken over een tekening, dat had je waarschijnlijk ook nog nooit gedaan. Nee. Hoe is dat om mee te kijken over de schouders van de tekenaar? Boeiend. Fascinerend hoe het ontstaat. Vooral de tekeningen van Carlijn. En je weet ook niet hoe het afloopt natuurlijk. Nou, ja, je kent natuurlijk de andere tekeningen. Dus, maar je weet niet hoe het afloopt. Ik denk dat Carlijn zelf ook, als ze begint, nog niet precies weet hoe het afloopt. We horen zo van jullie hoe dit allemaal ging. We gaan nu naar Zetten. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, Maarten Bleumers is bij een onderzoeker van de WUR. We gaan er wat groente en fruit bij pakken. En wel biologische en niet-biologische, Maarten. Wat heb je in je winkelmandje liggen? Goedemorgen, Herman. Nou, leuk dat je het vraagt. Ik ben vanmorgen hier in Zetten inderdaad even de supermarkt in geweest. En ik heb twee zakjes fruit meegenomen. In het ene, daar haal ik een tros bananen uit. Hele gewone bananen, alleen maar herkenbaar aan het merkstickertje wat erop zit. En bij de andere, dat zijn biologische bananen. Duidelijk herkenbaar vanwege de hele wikkel eromheen. Met daarop ook nog allerlei lettertjes en wat ermee gebeurd is en waar het vandaan komt. En dan heb ik ook nog een zakje met biologische appels. Hetzelfde geldt daarvoor. Bij de een duidelijk herkenbaar door de labeling. En de andere, zoals deze, heel gewoon. Nou, want er zit alleen maar een stickertje op. En terwijl ik mijn mond leeg ga eten, Carlijn. Want juist dat verschil, hè, wat ik noem over die labeling, daar zit bij jou, en ook bij je studiogenoot trouwens, Ariane, de irritatie, hè? Jullie hebben een plan bedacht en je wil eigenlijk dat ik de effectiviteit daarvan ga checken. Wat is dat plan, Carlijn? Nou, ik las in de krant een ingezonden brief van betrokken burger Ariane Greep. Die voorstelde dat we de groenten, die we nu gewoon de groenten noemen, bespoten groenten gaan noemen en de biologische groenten gewoon groenten gaan noemen. Dat leek haar effectief. Logisch. En eerlijker ook. Dus dat we bij de appeltjes gewoon zeggen, nou, dit zijn appels bespoten met fludioxomiel of zo. Of een slaatje met ciprodinyl bespoten. Ja. Dat we dat erboven hangen. En bij de biologische sla staat gewoon sla. Dus ik ben benieuwd wat de effectiviteit daarvan is. En met de hoop dat het een dan vervolgens dat de biologische eerder gepakt gaat worden. Ja, precies. Ja, of dat we ook eerlijker weten waar we aan toe zijn. Dat laatste exact. Vooral, nou, dat is het plan. Ja. Dat is het plan. En nou eens kijken of we dat een stap verder kunnen brengen en kunnen uitzoeken, ja, zou dat gaan werken of niet? Daarvoor ben ik nu bij Marije van Rookhuizen. Die is van de Wageningen Universiteit en gespecialiseerd in voedingsgedrag, sociale psychologie, experimentele psychologie. Heeft heel veel onderzoek gedaan hiernaar. Weet er dus van alles van. Wat denk jij, Marije? Zou dit omlabelen? Zou dat werken? Nou, ik vind het een hele leuke vraag en ik ben er eigenlijk best wel enthousiast over. Allereerst omdat, ja, als je bijvoorbeeld kijkt op het voedingscentrum op de site, dan wordt biologisch afgezet tegen regulier en gangbare producten. En als je nou dat biologisch niet meer labelt, en bij een label hebben we vaak zoiets van, hé, dat is een apart iets, hè? Dus dat is niet het gangbare. Nou ja, wat ik net al deed, hè? Want ik bedoel, de bananen, die zijn bijzonder, want hebben een wikkel, want dat zijn de biologische en die gewone appel, hun stickertje erop, bananen, stickertje erop, dat zijn de gewone. Ja, precies. En wij willen die sociale normen, wij willen heel graag doen wat andere mensen doen. Ja. Die zijn zo belangrijk. En als jij dus de biologische, de gangbare producten maakt, ja, dan zal dat zeker verschil maken. Ik sprak jou gisteren, toen noem je een mooi voorbeeld over dat we het normale, het middelmatige willen aan de hand van een bioscoopvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld als je popcorn, mensen willen graag de medium size nemen. Ja. Dus je kunt er zoveel popcorn in doen als dat je wil. Dus je kunt de grotere versie ook medium noemen. En als je er dan maar een extra grotere weer bij aanschuift, willen mensen medium. We willen normaal zijn. We willen normaal zijn. Zou het ook producenten kunnen stimuleren op een of andere manier? Want daar wil je natuurlijk ook een stap maken. Ja, dat denk ik wel. Want zeker, dat zien we ook bij stoplichtmethodes. Dus dat gezonde producten, die krijgen een groene sticker en ongezonde een rode sticker. Is dat producenten, die willen geen rode sticker. Die willen geen negatieve associatie met hun producten. Dus die zullen er alles aan doen om hun producten zo gezond mogelijk te maken. En dan een groene sticker te krijgen. En dat zal misschien ook met dat biologisch helpen. Dat ze toch andere methoden gebruiken. Dat zijn middelen waarom we in de supermarkt snel naar een bepaald product grijpen. Daarvoor moeten we natuurlijk ook gewoon thuis die dingen eten. Even een uitstapje naar een ander onderzoek wat jij hebt gedaan. Namelijk dat nudging, hoe je dingen plaatst in supermarkten, dat is bekend. Kun je thuis ook toepassen, hè? Ja, want eigenlijk 80% van de voedselconsumptie, die vindt thuis plaats. Dus je kunt alles doen in de supermarkt. Maar uiteindelijk moet het thuis ook werken. Ja. En als je een zak chips hebt liggen, dan kun je een zwak moment daar toch naartoe grijpen. Pas jij dat hier toe? Zou ik het iets meer moeten doen. Als ik die koelkast loop zijn de koelkast, als ik die open doe, zie ik daar iets. Ja, dan blijf ik. Dan grijp ik meteen naar de mayo. Die staat op ooghoogte. Ja, toch een beetje betrapt. Maar goed, je kan wel, als je dat dan wel doet, de gezonde producten op ooghoogte en de ongezonde een beetje wegstopt. Ja, binnen bereik. Of bijvoorbeeld dat je al je fruitporties al klaarmaakt aan de ochtend. En ik heb gezien dat zelfs voor 2 maanden lang, dat mensen dan echt hun fruitconsumptie verhogen daarmee. Juist, en door dat omlabelen zou je dan in de supermarkt, om het weer even rond te maken, en dat idee van Klein en vooral Ariane, zou je dus kunnen zorgen dat mensen misschien het biologische gewoon vinden en het niet-biologische, dat je die wat extra labelt. Precies. Ja. Nou, ja. Ik neem nog een hapje. En het lijkt dus een goed plan, Ariane en Carlijn. Goed bedacht. Ja. Dus, antwoord op je vraag. Moeten we het doen? Ja, we moeten het doen, denk ik. Ja, ik zou terug willen naar de groenten van mijn opa en oma. Want dat was eigenlijk mijn idee. Want vroeger heette het gewoon niet biologisch. Dan had je gewoon groenten. En op een gegeven moment is daar een splitsing gekomen. Ik heb dat niet onderzocht waarom, wanneer dat is ontstaan. Maar vroeger had je natuurlijk gewoon groenten. En het is natuurlijk steeds meer bespoten geworden. En ik zou graag willen weten wat er op mijn groenten zit. En er stond in Trouw, ik geloof eergisteren, een heel stuk over dat er veel meer op onze groenten zit dan we denken. En veel en fruit. En ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat het betaalbaar wordt. Dat biologisch moet gewoon betaalbaar zijn. En dat je misschien af en toe ook gewoon zin hebt in een Ciprodinil appeltje. Ja. Kan je dan gewoon pakken, weet je precies waar je ligt. Ja. Weet je wat erop zit, ja. Morgen wordt de veelbesproken spreidingswet van kracht. Na eindeloos gesteggel werd die vorige week aangenomen door de Eerste Kamer. En met die wet kunnen gemeenten gedwongen worden om asielzoekers op te nemen. Ook als ze dat niet willen. Maar zover hoeft het natuurlijk niet altijd te komen. Hoe kan je ervoor zorgen dat je zonder weerstand van de gemeentes en hun inwoners kan zorgen voor een goede opvang van vluchtelingen? Praat ik over met Jaco Dagenvos, onderzoeker bij het SCP en bijzonder hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit. En Bart Heller is wethouder vluchtelingenopvang in de gemeente Hilversum. Meneer Heller, Hilversum heeft een goede poging gedaan. Vorig jaar al bent u begonnen met nadenken over komende asielopvang in de gemeente samen met de bewoners. Deed u onder meer via een oproep op YouTube. Om de opvang van asielzoekers eerlijker over Nederland te verdelen, moeten alle gemeenten daar een bijdrage aan gaan leveren. Dat is niet eenvoudig. Dat werpt grote vragen op. Wat betekent het voor de veiligheid in de buurt? De drukte? En wat betekent het voor scholen, voor andere voorzieningen? Er zijn een heleboel vragen waar ook ik en ook wij hier in het gemeentehuis niet allemaal een antwoord op hebben. We willen daar graag met u over in gesprek, voordat we keuzes gaan maken over locaties. Ja, dat is de oproep. U stelt u eigenlijk kwetsbaar op. We weten eigenlijk ook niet wat er op ons afkomt. Hoe zijn dan de reacties als u zoiets online zet? Heel veel belangstellingen voor een hele grote serie bijeenkomsten met inwoners die we hebben gehad afgelopen jaar om het hierover te hebben. En met name ook om hun zorgen te vernemen die er gewoon zijn en die spelen gewoon rond dit onderwerp. En dan zie je dat het met name gaat om zaken als veiligheid, woningen. Dat is iets wat hier ook enorm speelt. Want de wachtlijsten van sociale huurwoningen zijn enorm lang hier. En algemene zorgen die mensen hebben. Meer algemeen in de zin van, ja, maar mijn moeder wacht ook al zoveel jaren op een plek in een verzorgingstehuis. En dat soort zaken. En krijgen wij dan wel de aandacht die zij dan voor hun gevoel wel krijgen. Zij zijn er, die asielzoekers, dat idee van achterstelling bijna. Zijn dat opmerkingen waarvan u dacht, die komen wel, die moeten er alleen even uit? Of bent u ook nog nieuwe dingen tegengekomen? Voor een deel kun je het wel verwachten. Wat mij zelf bijvoorbeeld heel erg heeft getroffen is dat in al die bijeenkomsten, en we hebben honderden inwoners gesproken vorig jaar, dat eigenlijk iedereen unaniem aangaf van je zou, als hier asielzoekers zitten, dan zou je vanaf dag 1 moeten beginnen met inburgeren. Laat ze zichzelf ontwikkelen. Laat ze zich nuttig maken voor de samenleving. Dat was wel iets wat mij enorm trof. Dat zij echt iedereen zonder uitzondering, laat ze vanaf dag 1 meedoen in de samenleving, laat ze Nederlands leren, inburgeren, een bijdrage leveren, is voor hen zelf goed. Wij hebben de handjes ook hard nodig als samenleving, zo simpel is het ook. En dus dat was wel een heel mooi en belangrijk inzicht, een van de vele. Naast wat ik al zei, ja, de zorg op de woningmarkt, dat is ook echt een enorm groot issue voor de inwoners hier. En ja, die snap ik ook. Ja. Meneer Dagenvos, u bent bijzonder hoogleraar migratie en integratie. De aanpak van Hilversum, een video online, mensen uitnodigen bij bijeenkomsten, eigenlijk al ver voor er sprake is van asielopvang, is dat een unieke? Ja, of het helemaal uniek is, weet ik niet. Ik zie de wethouder schudden of knikken. Maar het is wel heel belangrijk. Omdat er zijn heel veel zorgen. Mensen hebben zorgen over voorzieningen. Blijven die op peil? Over de woningmarkt, over onveiligheid. Maar mensen combineren dat ook al met andere opvattingen. Ook dus, het is ook belangrijk dat die opvang goed wordt geregeld. Dat mensen meteen meedoen. En het is denk ik heel belangrijk in gemeenten dat dit soort opvattingen verzamelen en daar ook in hun keuzes. En dat gaat volgens mij in Hilversum behoorlijk goed gebeuren. Daar ook rekening mee houden. Dus waar men nu op mikt is kleinschalig opvang. Nou, dat is heel, dat mensen hebben veel minder weerstand tegen kleine opvang dan tegen grote opvang. En zorgen dat eigenlijk dat mensen gaan participeren. Wij schrijven op het SCP over het participatiemodel. Eigenlijk een verschil met het asielmodel zoals we dat nu kennen. En met het participatiemodel gaat het om meedoen vanaf dag 1. Zorgen dat er eigenlijk een soort community gaat ontstaan. Hè. Vluchtelingen hebben, als ze nu in het AZC zitten, die hebben het over een kamp. We zitten in een camp. En eigenlijk is dat een heel verkeerd frame. Je zou eigenlijk van dat frame van camp meer naar een community moeten gaan. Met netwerken in de lokale samenleving. Maar ook bijvoorbeeld netwerken met werkgevers. Dus als er meer mogelijkheden zijn om te kunnen werken, dan worden werkgevers daar ook op alert op. En dan krijg je op die manier ook verbanden. Dus we moeten proberen om op een andere manier naar de opvang te kijken. En het veel meer werkend gaan maken. Ja. En dan is, dan heeft Hilversum denk ik hele mooie stappen gezet. Ja, tegelijk krijgt u de angsten binnen, de klachten binnen. Lukt het u dan om die zorgen weg te nemen? Hoe gebeurt dat? We hebben allereerst goede gesprekken gevoerd. En we hebben bewust gekozen voor kleinschalige gesprekken. Waarin we ook aan de voorkant steeds tegen alle deelnemers hebben gezegd, hoeft het niet eens te worden. Hoeveel mensen zitten er dan in zo'n zaal? Dat waren er max 20. Daar hebben we bewust voor gekozen. Omdat je dan tot een gesprek kunt komen met elkaar. En ook kunt, maar waar maak je nou echt zorgen om? Wat is de vraag achter de vraag? Want het is niet altijd over de asielzoeker die komt. Nee, heel vaak merk je dat daar gewoon onvrede ook achter zit over inderdaad een gebrek aan voorzieningen. De moeder die op de plek in het verzorgingstehuis wacht, dat soort basale dingen zitten er heel vaak achter. En het gevoel, waarom is daar niet genoeg aandacht voor? Nou, dan kun je kun je een heleboel dingen uitleggen. En B, denk ik dat we er redelijk in geslaagd zijn om tot een model te komen waarin we het grootste deel van die zorg ook een plek hebben kunnen geven. Hè, waarin we bijvoorbeeld zeggen, we kiezen dan heel bewust voor wat kleinschalige locaties. Vanaf dag 1 meedoen in de samenleving. Gemêleerde samenstelling, dus niet alleen mannen. We willen ook gewoon graag vrouwen en kinderen. En kijken of je inderdaad de voorzieningen die je nodig hebt van AZC, of je die ook een rol kan laten spelen voor de buurt. Als je daar een trainingslokaal moet organiseren en dat trainingen geeft, waarom die ook niet openstellen voor mensen uit de directe omgeving bijvoorbeeld. Ja. Om op die manier ook voor de buurt meer waarde te maken. Meneer Dagenvos, ziet u dat als dan zo'n AZC open gaat, waar aanvankelijk weerstand tegen is, dat het dan, als het eenmaal open is en loopt, dat dan de meningen worden bijgesteld? De zorgen zijn eigenlijk vooraf veel groter dan in de praktijk. Dat zien we bijna bij alle AZC's. Mensen maken zich zorgen over de reden die we net noemden. Als op een gegeven moment een AZC er is, dan zijn mensen raken eraan gewend. En dan valt de overlast over het algemeen. Er zijn ook echt ook uitzonderingen, valt heel erg mee. We zagen bijvoorbeeld pas in Kijkduin, dat is een bijzondere situatie. Dat is heel kort, maar er was heel veel weerstand tegen. Nou, na een paar weken werd die AZC of die opvanglocatie werd opgeheven. En mensen waren verbaasd, is die nu alweer weg? En dat is toch wel een algemeen beeld. Dus er gebeurt echt wel wat, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de criminaliteit in de buurt waar een AZC zit, die is betrekkelijk laag. Maar er zijn wel hele sterke beelden over overlast, over veiligheid. Ja. Werd een aantal jaar geleden zelfs geprotesteerd tegen de sluiting van het AZC. Ja. Het asielzoekerscentrum dat dichtging. Dat er wel er voor de komst van dat AZC fel protest tegen was. In Musselkanaal is de politie een grootscheeps onderzoek begonnen naar de aanslag afgelopen vrijdag op het asielzoekerscentrum. Vrijdagavond tegen 11 uur werd er vanuit een stilstaande auto tweemaal een kogel afgevuurd op de eetzaal van het centrum. Nu is het dorp zeer ontstemd over de voorgenomen sluiting. Ja, dan krijg je een bepaalde band die groeit steeds verder. Ja, want het gaat verdwijnen, het asielzoekerscentrum. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja? Ja, ja. Ik vind dat klopt niet. Waarom vindt u het verschrikkelijk dan? Nou, die jongens die hebben nou een beetje werk hier en dan moeten ze weg. Waar moeten die mensen heen? Hoeven niet dezelfde mensen te zijn natuurlijk die eerst protesteerden tegen de opening en dan. Nee, maar dat zou nog kunnen. Ja. Ja. Wat je net hoort in het fragment is, er ontstaan ook contacten. Mensen gaan aan het werk, er ontstaan contacten met vrijwilligers. Kinderen gaan naar school in een gemeente en dan is het op een gegeven moment klaar. En dat wordt dan echt jammer gevonden. Ook voor de economie misschien? En sommigen, ja zeker, voor de economie, voor winkeliers. Dan zijn nogmaals de zorgen vooraf zijn echt veel kleiner dan als het er eenmaal is. En dan worden er ook voordelen gezien en ervaren. Als we dat dan weten, dat het in sommige gevallen zo loopt, dan is dat iets wat u kunt gebruiken in de gesprekken met bewoners, meneer Absoluut, Heller. Ja. Maar dat is ook eerst zien dan geloven natuurlijk. Nou, en dat is hem natuurlijk. Dat is mijn ratio, mijn woorden tegen beelden en emoties. En we weten dat dat niet zo goed werkt. Dus wat ik dan meestal aangaf, is dat wij bijvoorbeeld al een kleine 150 asielzoekers in het centrum van Hilversum opvangen, al bijna 2 jaar, wat bijna niemand überhaupt merkt in de omgeving. En dat we inmiddels ook ruim ervaring hebben met de opvang van Oekraïners. We hebben 2 grootschalige locaties voor bijna 1000 mensen. En wat je daar heel mooi ziet, is inderdaad die persoonlijke contacten die ontstaan. Er zijn heel veel vrijwilligers ook op aangetakt die daar heel actief zijn. En dan zie je inderdaad dat er iets gebeurt in die persoonlijke contacten over en weer. En dat doet absoluut iets met hoe mensen er tegenaan kijken en hoe ze het beleven. En dat zijn denk ik de beste argumenten inderdaad. Want dat is toch gewoon, bewijs het maar. Ja, Ariane? Nou, in Zutphen is bijna 10 jaar geleden al het idee van Buddy to Buddy ontstaan. En die Buddy to Buddy organisatie die koppelt je voor 3 maanden aan een persoon. En je kan zelf aangeven, ik wil een gezin. En dat is zo uitgegroeid dat het nu in meerdere plaatsen in Nederland is. En dat werkt ongelooflijk goed. Want mensen krijgen gewoon, we zijn buddy van een Syrisch gezin. Die wonen nu in Amsterdam. We zijn buddy van een Eritrese jongen. En wat doe je dan voor die mensen? Gewoon door normale dingen. We hebben ze sjoelen geleerd. Kijk. Heel belangrijk. Ja, heel goed. Nee, maar gewoon, we zijn gewoon bevriend geraakt. En de mensen uit Syrië, die kinderen zitten nu op de VWO en zo. Dus die zijn al helemaal, 9 jaar hier. Ja, 2015 was het jaar. Hè, dat. En die jongen uit Eritrea is al Nederlander. En die werkt in een rijwielzaak. En die spreekt geweldig Nederlands. En ja, we weten ook dat we straks mensen nodig hebben. En dat we misschien jonge mensen die komen, dat we die moeten gaan opleiden. En dat we die moeten integreren. En de taal inderdaad moeten leren. Dus ik denk dat gewoon, Europa moet daar gewoon open voor staan, denk ik. Ja. Het is een oude sociologische wet. Hè? Meer contact. Ja. Zorg ervoor dat vooroordelen, opvattingen, zorg, dat die over het algemeen worden weggenomen. Dus als je ook het frame van opvanglocaties kan veranderen, dus veel meer als onderdeel van een buurt, hè, wat meer dat het een soort community wordt in een buurt, met allerlei vertakkingen, hè, dan gaat er iets ontstaan. Hè, en er zijn ook voorbeelden van, bijvoorbeeld in Utrecht, hè, waar het gewoon eigenlijk onderdeel wordt van een lokale samenleving. En daar moeten we eigenlijk naartoe. Maar tegelijkertijd, zoals meneer Heller zegt, het is een ideale wereld. Die kan je natuurlijk wel schetsen. Komt hier een AZC en straks is er meer verkeer in de supermarkt. Heb je vrienden misschien erbij. Maar het is natuurlijk moeilijk te verkopen aan de voorkant. Ja, dat is ook zo, wat de wethouder ook zegt. Hè. Dus het is de ratio versus, hè. Je kan allerlei onderzoek tegen aanzetten. Maar ik denk wel, als je het frame op een andere manier neerzet, dan heb je al, denk ik, een ander gesprek. En dan zal het zeker zijn, eerst zien dan geloven. Maar nu zijn de beelden over opvanglocaties wel heel erg gebaseerd op wat je in de media ziet. Bijvoorbeeld over Ter Apel, dat mensen buiten moeten slapen, over overlast. Weet je, die situaties bestaan, maar dat is niet het beeld van een gemiddeld AZC. Ja, maar Ter Apel, dat is wel een briljante serie die er nu is op televisie. En die zou eigenlijk bijna verplicht zijn voor iedereen, vind ik, om te zien. En ze zaten gisteren ook bij Jeroen Pauw. En ik vond, het is echt voor het eerst dat je een inkijkje krijgt. En Ter Apel is natuurlijk nou gewoon echt het doucheputje, om maar zo te zeggen. Ja. Dus ik vind het wel belangrijk dat we dat zien. Maar je moet ook de andere goede verhalen vertellen. Ja. En die zijn er best wel. Ik kijk niet zoveel televisie, maar die zijn er niet veel. Dat je echt zegt van, oh, maar wacht even, dit is gelukt en dat is gelukt. En dan, dus. Laten we wel wezen, als het bij 100 AZC's goed gaat en er is bij 1 rotzooi, dan weten we waar de media op afduiken. Ja. En dat bevestigt jammer, dan impliciet dat beeld wat mensen hebben, dat het altijd rotzooi is. Terwijl we inderdaad feitelijk weten dat het tegendeel het geval is over het algemeen. Nee, precies wat u zegt. Ja. Om de druk op Ter Apel en ook Budel, die aanmeldcentra, te verkleinen, is die spreidingswet, gaat die morgen van kracht, waarin gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. Dat is bij u dus blijkbaar niet nodig, meneer Heller, want u heeft ze helemaal voorbereid. Burgers. We moeten het nog wel gaan doen, dat zeg ik er even bij. Ja. We hebben een stevige taakstelling. Maar wij zijn nu inderdaad in die zin klaar om concreet met het COA in gesprek te gaan. Want we hebben wel wat randvoorwaarden en wat wensen. En het belangrijkste is namelijk dat als we mensen hier vanaf dag 1 integreren, dat we ze ook graag hier willen houden als ze een status krijgen. En niet dat ze dan in Groningen of wat dan ook worden geplaatst. En we zijn inderdaad klaar om die locaties te gaan doen. Ik zeg er wel bij. De spreidingswet schrijft voor dat we op 1 juli volgend jaar in heel Nederland al die locaties gereed hebben. En dat wordt, zelfs als iedereen heel hard gaat rennen met de beste bedoelingen, gaat dat nog wel een uitdaging zelfs worden. Zelfs u, want u heeft dan een voorsprong. U heeft eigenlijk al met de bevolking in gesprek geweest. Ja. U heeft eigenlijk, en andere gemeenten hebben dat misschien nog niet, alle voorbereidingen al getroffen en dan zegt u wordt het nog een enorme opgave. Ja, we weten van de Oekraïne-opvang dat een locatie in gereedheid brengen gewoon puur wat het bouwkundig en qua inrichting met zich meebrengt, zeker ook in de huidige arbeidsmarkt, dat al een hele uitdaging is, los van het hele besluitvormingsproces en de participatie. Maar in die zin zijn wij wel klaar. We weten waar we aan toe zijn. We weten hoe we het willen gaan doen. Dus dat kunnen we nu uit gaan voeren. Hoe lastig dat ook nog gaat worden. Wat wacht u dan op het moment dat u wordt aangewezen? Zoals van, het moeten er zoveel worden in Hilversum? Of bent u nu al aan het bouwen, locaties aan het zoeken, locaties aan het vinden? Nee, we hebben met de Raad begin vorig jaar in het vroege voorjaar met elkaar afgesproken. Er komt een wet aan. Hoe die er precies uitkomt te zien, wat de precieze aantallen zijn, Joost mag het weten tegen die tijd, maar hij komt eraan, gaan we vanuit, dus daar bereiden we ons voor. Dat hebben we gedaan. Morgen is die er. En dan kunnen we concreet met locaties in de weer gaan. Ja, is het niet dan handig om al daarvast dat te hebben? Dat je niet wacht tot die wet ingaat, maar zelf al... Nee, maar dat hebben we bewust niet gedaan. Juist ook in het verlengde van dat gesprek met die bewoners. Die vraag die kreeg, heb ik ook elke bijeenkomst wel gehad. Maar u heeft toch vast al wel een paar locaties in de kontzak? Nee. We hebben heel bewust en echt heel fundamenteel niet naar locaties gekeken. Eerst de eerste fase afgerond. En nu gaan we met die input op zak gaan we naar locaties kijken die daarvoor geschikt zijn. Ja, maar heeft u gewacht tot die wet van kracht wordt? U had misschien toch al een paar maanden of twee, of misschien een halfjaartje eerder gekund? Ik wacht even tot iedereen wordt verdeeld. Want als wij nu zeggen, kom maar. Nee, we hebben in de afgelopen raadsvergadering van december is het eindresultaat van het enorme participatietraject met onze inwoners. Waarin we hebben gezegd, als wij het gaan doen, dan gaan we het op deze manier doen. In december is dat vastgesteld. Niet voor de troepen uitgelopen in ieder geval. Wij hebben de tijd gepakt om ons eigen proces te lopen. En dat was de afspraak die ik een klein jaar geleden met de Raad heb gemaakt. En dat hebben we gedaan. En nu zijn we klaar om aan de gang te gaan. Hilversum is er klaar voor, meneer Dagen. Volgens de gemeente Westland heeft vorige week gezegd, wij laten ons niet dwingen. Wat gaat dan het effect zijn als de gemeente dit zegt op burgers? Als Erik van den Burg zegt, jawel, Westland, jullie moeten. Ja, dat gaat wel een bijzondere dynamiek geven, om het zachtjes te zeggen. En ik zag ook de reacties ook van staatssecretaris. En we hebben een wet en daar moet iedereen zich aan houden. En ik denk dat een goed uitgangspunt is. Maar het geeft wel, denk ik, hele ingewikkelde discussies in de Raad, maar ook in de relatie met het Rijk. En ik hoop dat het idee van zo'n spreidingswet is dat alle gemeenten hun verantwoordelijkheid en ook hun deel nemen. En dat lijkt me geen onredelijke wens. Ja, helder. Dank u wel, heren, allebei. We gaan snel naar nieuws van de NOS. Het Openbaar Ministerie is zojuist met een nieuwe strafeis gekomen in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Er staan 9 verdachten terecht, waaronder de 2 vermoedelijke uitvoerders. Matthijs van der Wiel, verslaggever, is in de rechtbank in Amsterdam. Matthijs, hoe luidt de eis? Ja, we weten er pas 1. De strafeis tegen Delano G., de vermeende schutter, waar het Openbaar Ministerie levenslang tegen eiste zojuist. De officier was bezig met het formuleren van de strafeis tegen de 8 andere verdachten, maar er gebeurde iets opmerkelijks. 1 voor 1 gingen ze tijdens dat cruciale moment in dit proces even de zaal uit om te plassen. Nou, dat werd gedoogd toen er 3 geweest waren en de man die de vermeende moordmaker makelaar is, organisator van deze moorden, hele belangrijke verdachte, ook opstond om te gaan plassen. Toen stopte de officier en die zei, dit is wel een heel erg ongemakkelijk moment. Hij zei, ik kan toch niet dit voorlezen. Het geeft onrust en het is niet de bedoeling. Daarop is besloten dus even te pauzeren, een plaspauze, precies op het moment dat

Een precisiewerkje waarin we worden meegenomen in de ondergrondelijke wereld van de poen. Door tekenaar en cartograaf Carlijn Kingma. Urenlange gesprekken met economen, bankiers, journalisten over geld hebben geleid tot de tekening Het Waterwerk van Ons Geld. En nu de film De Wereld van Carlijn. We pakken zo het vergrootglas erbij. Praten over het hoe en waarom van dit ambitieuze project. Nu eerst de verdachten in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries horen op dit moment hun strafeis. Daarover meer in het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, dan gaat de man die Peter R. de Vries zou hebben doodgeschoten levenslang de cel in. U hoorde het net al van Matthijs van der Wiel. 2 jaar geleden eiste het OM ook al levenslang tegen de 3 hoofdverdachten, maar delen van de rechtszaak moesten opnieuw. Onder meer omdat justitie een nieuwe getuige had opgeroepen en omdat een rechter naar het buitenland is verhuisd. De vermoedelijke schutter die staat samen met 8 anderen terecht voor het voorbereiden en uitvoeren van de moord op de misdaadverslaggever. Ook die andere verdachten die horen later vandaag nog welke celstraf het OM eist. De bijbanen van alle hoogleraren zijn vanaf vandaag openbaar. Alle 14 universiteiten die maken de nevenwerkzaamheden bekend op de website van de Landelijke Universiteitenvereniging. De universiteiten die reageren hiermee op verschillende incidenten rond hoogleraren met omstreden bijbanen. De UNL die zegt zo meer transparant te willen zijn. De registers die worden online gezet na onderzoek van Nieuwsuur. Daaruit bleek dat de universiteiten het verplichte overzicht van nevenfuncties van hoogleraren niet op orde hadden of helemaal geen overzicht hadden. De situatie in de Gazastrook wordt door aanhoudende regen nog onveiliger voor de mensen daar. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. 1,5 miljoen Palestijnen zijn ontheemd en wonen in provisorische tenten dicht op elkaar. En die tenten kunnen volgens de hulpverlener nu vollopen met water. En ook zijn er zorgen van het Rode Kruis over de hygiëne. Er zijn natuurlijk veel te weinig toiletten. Dus dat betekent dat mensen ook gewoon in de buitenlucht hun behoefte doen. En als het dan gaat regenen, ja, dan zien we dat ontlasting op straat belandt. En als mensen daarmee in contact komen, ja, dan worden ze ziek. Het Rode Kruis hoort van onder meer het Palestijnse ministerie van Gezondheid dat zo'n 700.000 mensen last hebben van infecties. En zeker de helft van alle gebouwen in de Gazastrook is verwoest of beschadigd geraakt sinds de oorlog tussen Hamas en Israël. Onderzoekers van diverse Amerikaanse universiteiten concluderen dat na het analyseren van satellietfoto's van de afgelopen maanden. De 2 mensen die deze maand in het Drentse Wijtenveen omkwamen zijn volgens het AD gedood met illegale wapens. De hoofdverdachte is een sportschutter met een wapenvergunning, maar volgens de krant gold hij niet voor de wapens waarmee Richard K. zou hebben geschoten. Tussen Amersfoort en Utrecht rijden vandaag een groot deel van de dag geen intercities door problemen met een wissel. NS laat wel sprinters rijden. Spoorbeheerder ProRail onderzoekt hoe de kapotte wissel zo snel mogelijk kan worden gerepareerd. De hulp voor jongeren met mentale klachten is niet goed geregeld. Hulporganisaties als de Kindertelefoon vinden dat er 1 plek moet komen waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen. Want nu komen ze op internet van alles tegen. Jongeren kunnen door de bomen vaak het bos niet meer zien. Ze zitten op social media en komen daar regelmatig onbetrouwbare informatie tegen. En als je niet lekker in je vel zit, is het best lastig om onderscheid te maken tussen betrouwbare en niet betrouwbare informatie. Bijvoorbeeld een jongere die een off day heeft, op TikTok een testje doet en dan de diagnose depressie krijgt. Ja, dat is niet wat we willen. De hulporganisaties willen daarom graag 1 overkoepelende informatiewebsite opzetten. En daarvoor willen ze 3 miljoen euro per jaar van de overheid. Tesla-topman Elon Musk krijgt geen megabonus van $55 miljard. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. De rechtszaak was aangespannen door een aandeelhouder. Die vond het bedrag dat Musk zou krijgen buitensporig hoog en door vriendjes politiek samengesteld. De bonus die kon zo hoog oplopen omdat Musk 5 jaar geleden opties in aandelen kreeg bij behaalde resultaten. En Tesla was toen nog $54 miljard waard. Inmiddels is dat $600 miljard. Door de uitspraak is Musk waarschijnlijk niet meer de rijkste man ter wereld, maar staat hij op de 2e plek. De Fransman Bernard Arnault die is nu de rijkste. Zijn bedrijf bezit onder meer Dior en Louis Vuitton. Het weer nog, het is bewolkt bij een graad of 6 vanmiddag. Af en toe zon, dan kan in het zuiden de 10 graden aangetikt worden. Vooral aan de kust waait het vandaag stevig. Komende nacht gaat het regenen. Morgen is het dan weer zo goed als droog met af en toe zon. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Bianca Damink. Er staan een paar files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een paar minuten tijdverlies tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Na een ongeluk is de weg weer vrij, dus de file wordt snel korter nu. Op de A16 van Rotterdam naar Breda stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel richting het zuiden. En ook daar is de weg weer vrij. De vertraging is nog een paar minuten. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg. En haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op €1000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken. Dit is meer dan een wedstrijd. Om professioneel danser te worden. Wie houdt de lange strijd vol? Zo. En leert zo goed mogelijk alle dansstijlen. Welkom bij Project Dans. Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 1. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Welkom terug het laatste half uur met spraakmaker, tekenaar Carlijn Kingma en filmmaker Ariane Greep. En Jaco Dagenvos is hier, bijzonder hoogleraar integratie, migratie en de Hilversumse wethouder vluchtelingenopvang. Bart Heller, met hen keken we naar de veelbesproken spreidingswet die morgen van kracht wordt. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast. Het is een vraag uit de tweede ronde en die vraag is: welke topfavoriet in de Afrika Cup is uitgeschakeld door Zuid-Afrika? Ze houden wel allemaal van het spel. En het is niet alleen maar een spelletje. Laatste 8 van de wereld, meneer Zier. Ja, je niet verwacht, hè? Ja, in 2 jaar tijd kan er een hoop veranderen. Om 11:30, tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Dan nu. Sommige dingen zijn beter te begrijpen als je er een tekening van maakt. Zoiets als als je het niet kan zeggen, zing het dan. In dit geval dus als je het niet uit kan leggen, teken het dan. Dat deed tekenaar en architect Carlijn Kingma. Ze maakte een getekende kaart over ons zeer complexe geldsysteem. De titel is Het waterwerk van ons geld. Ik kan het pennen met een klein beetje opwarmen. Mijn naam is Carlijn Kingma. En als cartograaf maak ik kaarten van de maatschappij. Ik ben ook wel een beetje moed aan het verzamelen om met die pen te beginnen. Maar het is zo moeilijk, zeg maar, dit perspectief. Oh, dat is verschrikkelijk. We loodsen je door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. Een ontdekkingsreis naar de rol van geld in onze samenleving. Voor het onderzoek wordt met tientallen experts gesproken. Economen, bankiers, toezichthouders en schrijvers. Mensen denken daarom, oh, de huizenprijzen stijgen. Misschien moet ik toch maar wel een huis kopen in plaats van niet. Het is niet te duur, het is misschien wel goedkoop, want ze gaan alleen maar omhoog. En we hebben die hele financiële sector aangelegd als een soort irrigatiesysteem van die toren. Dan kunnen we misschien wel vraagtekens zetten bij of dat irrigatiesysteem wel zo lekker werkt. Ja, u hoort de stem van Carlijn. Die zit hier met filmmaker Ariane Greep. Die maakte de film De Wereld van Carlijn over het maakproces van die bijzondere kaart. We gaan het zo inhoudelijk hebben over wat we te zien krijgen. Wat je precies hebt getekend. Maar hoe kan jij nog bewegen? Want je zit in allerlei hoeken en standen voor die tekening. Heel intens, gebogen, je handen, je rug helemaal verkrampt. Ja, klopt. Ja. En ik heb in 4,5 maand 2300 uur getekend. Niet in ontzettend ergonomische houding, dat klopt. Maar dat vraagt, ja, het vraagt gewoon ontzettend veel focus en toewijding om met pen zo'n grote kaart op te zetten en geen fouten te maken. Ja, en ondertussen af en toe gefilmd door Ariane. Je kwam dan om de hoek kijken, dan zag je er zitten. Heb je niet af en toe het idee dat je ga even recht zitten of doe je schouders naar beneden? Nee, we laten Carlijn zijn wie ze was, wie ze is. En mijn man Bas en ik hebben het samen gemaakt. We hadden geen financiering, dus we zijn zelf op pad gegaan. En toen Carlijn zei, ik ga beginnen, was het maart 2022 alweer. Ja, dat is al bijna 2 jaar geleden. En daar mochten we bij zijn. En dat was gewoon juist een heel bijzonder moment. Want je hebt dus een kunstenaar en je hebt een wit doek. En Bas heeft ook de camera tussen Carlijn en het witte doek gezet. En we zagen de worsteling van Carlijn om te beginnen. En volgens mij zat je al 2 dagen... Twee dagen voor een wit doek. Papier, ja. Ja, alleen maar naar een wit papier te kijken. Ja, omdat je eigenlijk zat heel veel schetsen gemaakt. Maar je weet wat je ongeveer wil. Maar ze legt ook uit in de film dat als zij ergens op een bepaalde plek begint en een poppetje op een bepaalde manier op een bepaalde grootte maakt, dat beïnvloedt dus de hele tekening. En dat proces hebben we, nou ja, dat is alleen nog maar het begin van de film. En dat is de broedende kip, die wil je als filmmaker natuurlijk ook niet storen. Dat wil je vooral registreren. Ja. Ja, hoe groot is dat nog even, papier waar je naar kijkt, het doek? Ik zat 2 dagen voor dat witte doek, maar daarvoor heb ik natuurlijk ruim 1,5 jaar onderzoek gedaan met Thomas Bolle van Follow the Money en Martijn Jeroen van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. En we hebben dus talloze experts gesproken. Dus die 2 dagen, dat was alleen nog maar puur voor het zetten van de eerste stip. Ja. Hoe groot is het doek waar je dan voor zit? 1,50 bij 1 meter. En dat klinkt niet zo ontzettend groot. We hebben ook namelijk vergrotingen gemaakt van het werk uiteindelijk. Maar ik werk met de allerfijnste pen waarmee je kan tekenen. Dus je kan heel ver inzoomen. Ja, om het begrip te krijgen aan het eind van de... Als het klaar is, dan schuift hij achterin een Peugeot Station Wagon, geloof ik. Zoiets kan die plan liggen. Ja, dat is ongeveer het formaat waar je aan moet denken. De Ford Focus, ja. De Ford Focus is het, ja. Is kort en bondig uit te leggen waar de tekening Waterwerk van ons geld over gaat? Ja. Het Waterwerk van ons geld gaat over ons geldstelsel. In het midden van de kaart zien we de maatschappij. En daardoorheen stroomt geld. En dat zet allerlei economische activiteiten in beweging. Je ziet allerlei een rad wat gaat draaien. Het geld wat over als water. We maken gebruik van de metafoor water. Wat van boven naar beneden sijpelt. De doorsijpel-economie. En op die manier de samenleving eigenlijk bevloeit en allerlei economische activiteiten tot bloei laat komen. En we zien in die toren dat er enorme ongelijkheid is. En wij vragen ons eigenlijk af hoe kan het dat die ongelijkheid steeds verder toeneemt? En als je dan een beetje uitzoomt, dan zie je daaromheen de financiële sector met al die partijen waar we dus ook mee hebben gesproken, met banken, met pensioenfondsen, toezichthouders, het economisch onderwijs, de belastingdienst, die eigenlijk allemaal een rol spelen in het waterwerk of in dat irrigatiesysteem van onze economie. En waar we dus ook verschillende mechanismen zien die ongelijkheid vergroten. Dus ja, het waterwerk wat naar ons idee niet op alle plekken even lekker werkt voor onze maatschappij. Ja, wie draait er waar, aan welke knoppen? Waar wordt het gecreëerd? Waar worden de sluizen opengezet? Ja. U kunt online zien een aantal onderdelen van de tekening waar je aan gewerkt hebt. Ja, Jeroen Bos wordt vaak genoemd in de documentaire, als in dat er heel veel gebeurt. Ja. Het is zwart-wit, soms is het ook een beetje Escheriaans, of mag ik dat niet zeggen? Het heeft architectonische elementen, dus in die zin is het Escheriaans. De video's, de animaties zijn overigens te zien op followthemoney.nl/waterwerk. Ja. Daar nemen we je helemaal mee door het werk, inhoudelijk ook door de werking van dat geldstelsel. En Jeronimus Bos, dat is natuurlijk ook altijd een beetje verlegen van die vergelijking. Dat is natuurlijk een geweldige. Er gebeurt heel veel met kleine figuurtjes. Ja, precies. En, ja. Dus dat allegorisch heeft het zeker. Je ziet overal kleine vertellingen. En ik denk dat wat weer verschilt van Hieronymus Bosch is dat er zit ook nog een andere laag in als je uitzoomt. En dat is een systeemanalyse. Dus je kan daadwerkelijk volgen hoe dat geld zich beweegt tussen al die verschillende partijen en uiteindelijk wel of niet de samenleving bereikt. Ariane, waar wilde je een film maken van dit proces? Nou, we wilden eigenlijk een film maken over Carlijn. En het werd toevallig het waterwerk van ons geld. Want wij hadden Carlijn leren kennen in 2018. Had ze een expositie in Zutphen, waar ze vandaan komt. En toen was je 27, dat je een solo-expositie daar. En toen zagen we haar werk. En toen hadden we allebei zoiets van, wauw, dit is geweldig. En toen hebben we elkaar leren kennen. En we hebben een tekening gekocht. En toen hadden we zoiets van, nou, als je nou begint met zo'n tekening, zou ik wel eens willen zien hoe dat proces gaat. En Bas dacht precies hetzelfde. En we hebben het aan Carlijn gevraagd. En Carlijn die was eerst heel huiverig, want het is natuurlijk ook een heel intiem proces. En toen heeft ze nog besproken met een vriendin. En die hebben wij ook nog ontmoet. Heeft ze ons een beetje laten keuren, denk ik, door die vriendin. Van, zijn die mensen wel te vertrouwen? Ja, moet ik die wel binnenlaten? Ja, maar haar vader, die kenden we ook. En die zei, joh, als je hun vertrouwt, dan moet je laat ze hun je gewoon volgen. En toen hadden we dus geen financiering. Ik ben wel naar verschillende omroepen gegaan, maar die hadden allemaal vol. En het geld pas over 2 jaar. Mm-hmm. En toen begon ze te tekenen. Ja, dan moet je erbij zijn. En we hadden een camera. En we hebben gewoon gezegd, we gaan gewoon met onze camera draaien. En dat werkte eigenlijk heel goed. Want daardoor waren we ook soms maar met z'n drietjes. Als we aan het draaien waren. En uiteindelijk heeft de vriend van Carlijn, Thomas, heeft ook gefilmd toen ze in Frankrijk waren en Venetië. Dus de film gaat niet over. Het legt in sommige stukken delen dingen uit over de tekening. Maar die animaties staan op Follow the Money. Maar de film gaat echt over Carlijn. Ja. Dus het had ook een andere tekening kunnen zijn. Ja. Alleen we hadden ook wel weer mazzel dat het deze tekening was. Jullie komen heel dichtbij. Je kunt af en toe in het hoofd proberen te kijken van Carlijn. En we allemaal niet weten wat daar natuurlijk gaande is. Jij tekent al van jongs af aan. Dit soort tekeningen die je nu maakt, dat is wel weer next level vergeleken met wat je vroeger maakte. Je moeder komt ook aan het woord in de film. Carlijn verliest zich volledig in verhalen. Die geniet ervan, die neemt dat in zich op. Die bouwt daar een heel eigen universum omheen. En gaat dan vervolgens dat uitwerken. Ik heb soms wel eens het idee dat wij kunnen 2D of 3D, maar het lijkt soms wel of Carlijn 4 of 5D ziet en kan verwerken. Snap je dat, Ariane? 4 of 5D? Ja, we hebben het er ook over gehad, over die quote. Van, ja, ik denk dat wat Hanna bedoelt is dat Carlijn op een andere manier naar de wereld kijkt. En daarom is de titel ook De Wereld van Carlijn. Omdat je echt denkt van, nou, ja, dat is gewoon jouw visie, jouw blik op de wereld. En dat geeft zij ook ons met haar werk. Ja. En dat vind ik ook bijzonder. En het werkt goed, want we hebben 3 voorstellingen gehad op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. En daar draai je over het algemeen speelfilms. En er is een lijst van publiekstrekkers, mensen die punten kunnen geven voor de film. En van de 102 films die daar draaien, staan we nu op de 5e plek. De eerste documentaire. En dat vind ik ontzettend fijn, want het is een tussenstand. Ja. Maar weet je, het gaat mij niet om prijzen, maar dat betekent dus dat het publiek het apprecieert. En ik hoop dat de theaters het oppakken. Vrijdag is er nog een voorstelling daar. Vrijdag is nog een voorstelling, ja, helaas uitverkocht. Er komen nog voorstellingen in andere bioscopen. Mm-hmm. Carlijn, het is een film die gaat over geld. Je trekt er niet een hele fijne conclusie, of niet een hele positief stemmende conclusie. Aan het eind van de film, ons geldsysteem zorgt er alleen maar voor dat rijkdom in stand wordt gehouden, wordt uitgebreid en dat er te weinig geld door het systeem zakt om mensen in de onderste regionen een menswaardig bestaan te geven. Is dat dan tijdens de tekening dat tot je komt, of moet je dat al je eerst visualiseren voordat je die tekening maakt? Nee, dat komt naar boven tijdens het onderzoek. En daar is niet de anderhalf jaar voorafgaand aan de tekening. Ja, en de gesprekken gingen ook nog tijdens het tekenproces door. Want we hebben namelijk ook een aantal toekomstscenario's gevisualiseerd. Drie werken daarna gemaakt. Drie toekomstscenario's, ja, klopt. Maar grappig, jij zegt het was niet positief. Maar ik heb juist wel geprobeerd niet vrolijk stemmend, aan het eind. Kijk, uiteindelijk het belangrijkste is dat dat geldstelsel is een publieke zaak. Dus we moeten met elkaar eigenlijk meer praten, meer in gesprek gaan over hoe we willen dat dat werkt. Maar doordat het zo ongelooflijk ingewikkeld is geworden, is het best moeilijk om daar een constructief publiek gesprek over te hebben. Dus wij hopen ook dat de kaart daaraan bijdraagt. Dus dat het eigenlijk een soort praatplaat wordt. Dat we met elkaar rondom die kaart kunnen zitten. En dat we tegen elkaar kunnen zeggen, nou, als we dit visualiseren als water, dan snap ik het in één keer wel. Want waarom klotst het daar tegen de plinten? En waarom staat het hier helemaal droog? Dus ja. Maar je wilt wat mee. Je kan je over dit systeem ook opwinden. We horen namelijk ook je vader in de film. Kunnen we ook even naar luisteren. Er zijn wel fases geweest waarvan ik gedacht heb, nou, je zit nu zo in die wereld en die boosheid is zo intens. En je verontwaardiging over hoe dingen in elkaar zitten. Het was niet altijd even de aardigste gast ook, hoor. Partypoeper Carlijn Kingma, die al heel snel het gesprek en de discussie ook zoekt en eigenlijk niet meer luchtig daarover komt doen. Ik vind het ook knap dat jullie anderhalf jaar lang steeds mogelijkheden hebben gevonden om even een stukje mee te lopen daarin. Dat zal best niet altijd meegevallen zijn. Dat maakt haar, Ariane, ook wel een fijne hoofdpersoon voor een film natuurlijk. Ja. Nou ja, het is gewoon. Het was ook af en toe niet makkelijk. Maar ik vergelijk het eigenlijk altijd met topsport. Als je Femke Bol bijvoorbeeld zou gaan volgen, dat lijkt me ook prachtig om te doen. Ik denk dat je haar soms ook niet moet lastigvallen als ze in de voorbereidingen zit voor de Olympische Spelen in Parijs. Nee, dus, gewoon alleen maar filmen en niet ja, mee bemoeien. Ja, je moet gewoon eigenlijk. En Carlijn heeft ons heel erg toegelaten en zoveel mogelijk betrokken bij wat ze ging doen, wanneer ze wat ging doen. Want ze was eigenlijk gewoon in het maakproces bezig. 2000 uur heb je getekend. Aan het einde zegt je, die Thomas die inmiddels je vriend dan is geworden, zegt lekker bezig geweest. Er wordt ook veel gelachen. Precies, er wordt ook genoeg gelachen. Ja. Je bent bezig met een nieuwe tekening. Ja, we gaan door op dit onderwerp. Dus dat geldstelsel heeft zo ontzettend veel kanten. En op het moment dat je bijvoorbeeld uitzoomt, zou je ook weer een verhaal kunnen vertellen over de verhoudingen tussen de Global North en de Global South bijvoorbeeld. Ja, het noorden en het zuiden op deze aardbol. Dank voor dit gesprek. Als u meer wilt zien van Carlijn Kingma, bezoek de website carlijnkingma.com. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen hem vandaag met Maarten Jan van Nuenen uit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het lukt nieuwskenner van de week te worden, wint u 100 euro. Gisteren gehoord? Ik heb het gisteren gehoord, ja. 63 punten verdiend door Hugo Misset uit Haarlem. In de eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u daar verdient wordt vermenigvuldigd met het aantal. Ach, u knikt naar mij vandaag, man, houd toch op. Begin maar met de quiz. Zullen we dat dan maar doen? Welkom op Lelystad Airport. Lelystad zijn we op zich natuurlijk voor, moet gewoon open. En we hebben niet voor niks Lelystad Airport gebouwd. Ja, gebrek aan lange termijnvisie. Dus Lelystad is gewoon niet meer nodig. Nou ja, nu op de korte termijn niet. Het project heeft ruim 240 miljoen euro gekost. Bestemming Lelystad Airport. Wij hebben een prachtige luchthaven. One day I'll fly away. Ja, een meerderheid van de Tweede Kamer ziet uiteindelijk geen heil in de opening van Lelystad Airport. Dat bleek gisteren toen welke partij hierover een motie indiende? Dat was de Partij van de Dieren. Dat is goed, Partij voor de Dieren. De partijen vinden onder meer vanwege het klimaat, volksgezondheid, de schaarse stikstofruimte, zoals dat heet, het niet meer verantwoord om daar burgerluchtvaart te starten. Welke minister wilde gisteren nog niet zeggen of hij de motie van de Partij voor de Dieren gaat uitvoeren? Harbers. Harbers is goed. De missionair minister voor Infrastructuur en Waterstaat namens de VVD. Die partij stemde tegen de motie. Vraag 3. Luister even hiernaar. De bouw van honderdduizenden huizen staat op de tocht. Is het woondoel eigenlijk wel gehaald voor 2023? Ja, ieder jaar moeten er 100.000 nieuwe woningen bij komen. Door de opgelopen rente en hogere bouwkosten verwacht woonminister De Jonge de komende jaren een dip. Ruim hoeveel nieuwbouwhuizen zijn er vorig jaar in Nederland gebouwd? 73.000. Helemaal goed. Iets meer dan een jaar eerder. Toen waren het er 75.000. Overigens dreigt er een groot probleem voor nieuwe woningen. De bouw van zo'n 300.000 huizen staat op de tocht. Omdat ze mogelijk niet op welke voorziening kunnen worden aangesloten. Water. Ja, waterleiding. Volgens de analyse van de Telegraaf doen provincies te weinig om nieuwe waterwinningslocaties te realiseren. Vraag 5. Laat u een fragment horen. Wie is er aan het woord? Het is emotie, blije emotie. Komt alles eruit. Maar we zijn nog niet klaar, maar hier moeten we wel van genieten. Sherida Spitzer. Ja, u knikte al toen ze zei emotie. Toen knikte u al. Spitzer is aanvoerder van de Ajax-vrouwen die gisteren AS Roma verschalkte. En krijgt nu de kans om nog een extra puntje te scoren. Of twee, u mag kiezen voor een makkelijke of moeilijke vervolgvraag. Makkelijke 1 punt, moeilijke 2 punten. Zal ik hem al voor moeilijk gaan? Dat weet ik niet. Ik ga hem wel voorlezen. Gewoon. De Italiaanse vrouwen van AS Roma die scoorden wel de openingsgoal. Welke kleine verdedigster nam die treffer voor haar rekening? Bartoli. Bartoli is goed. Elisa Bartoli deelt de naam met de wielrenner natuurlijk. Ajax gaat nu samen met Paris Saint-Germain naar de kwartfinales. Dan de volgende vraag. Kunt u er maximaal 4 punten bij krijgen? Het zijn hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, roept u stop. Maar u krijgt geen herkansing daarna. Daar gaan we. 4. De scepter zwaai ik al lang niet meer. Beatrix. Ja. Nou, gaan we eens even kijken. Voor 3 punten was dit. Ik verwacht royaal visite vandaag. Voor 2 punten, dan ben ik de koning te rijk. En 1 punt, ik vier vandaag mijn 86ste verjaardag in huiselijke kring. Ja, u zit al met de armen over elkaar. Dit heb ik goed gedaan. Dat klopt, het antwoord is inderdaad Beatrix. Dat is een nieuwsfactor van 11. En dat gaan we vermenigvuldigen met het aantal vragen dat u goed heeft in de tweede ronde. Dan krijgt u 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Heel veel succes. De Nationale Nieuwsquiz. Elon Musk mist waarschijnlijk een bonus van hoeveel miljard dollar? 55 miljard. Dat is goed. Welke topfavoriet in de Afrika-cup is uitgeschakeld door Zuid-Afrika? Marokko. Goed. Volgens welke oud-minister is er geen alternatief voor de hulporganisatie UNRWA in Gaza? Kaag. Dat is goed. In welk land wordt er vanaf vanavond op luchthavens gestaakt? Duitsland. Goed. Welk petrochemisch bedrijf heeft een boete van 10 miljoen euro gekregen? Chemelot. Sabic. Welk onderdeel van het Verenigd Koninkrijk krijgt na 2 jaar weer zelfbestuur? Noord-Ierland. Goed. Hoeveel procent van de vrouwen geeft een voorkeur aan natuurlijke anticonceptie in plaats van hormonen? Pas. 14%. Wie wordt de nieuwe kabinetschef van EU-klimaatcommissaris Wopke Hoekstra? Pas. Esther de Lange. Over welke Canadese zangeres is een nieuwe documentaire gemaakt? Kom even. Canadese zangeres. Pas. In 2023, het was Celine Dion, 2023 brak behalve de warmte ook een weerrecord op gebied van welk ander weerfenomeen? Nat. Ja, natse jaar. Regen, natheid had ik ook, nattigheid had ik ook nog. Natheid, dat is helemaal geen woord volgens mij. Niet nattigheid, had ik ook nog goed gerekend. U had 11 punten uit de eerste ronde. Wordt vermenigvuldigd met 6 in de tweede ronde. Dat zijn 66 vragen in totaal. En de hoogste score was 63. Dus u gaat aan de leiding. U moet wachten tot vrijdag, tot u de uitslag krijgt. Ja, nou, ging toch helemaal niet slecht. Maar ik miste 3 vragen bij de laatste vragen. Dat vond ik wel een beetje jammer. Ja, maar u had ook een heleboel goed, hè? Dat staat er tegenover. En meteen Beatrix goed. En meteen Beatrix goed. Is dat dan iets waarvan u denkt, ja, daar gaan ze vast wel naar vragen. Ja, ik had ook nog Jan de Rooij. Ja, Jan de Rooij natuurlijk. Had u ook, ja, had hem ook nog kunnen zijn. Ja. De man die Parijs-Dakar won en waarvan gisteren bekend werd dat hij overleden is. Kom je uit de buurt misschien, Jan de Rooij? Ik kom uit Nijmegen, maar in de buurt van Eindhoven opgegroeid. Ah ja, dat zal wel. Ja, dan onthoudt u dat soort namen natuurlijk. Nou, meneer Van Nu gaat aan de leiding. 66, nog 2 dagen wachten. En dan weet u of dit allemaal op zijn plaats terechtkomt. Ik ga hier de mensen in de studio bedanken. Carlijn King, maar natuurlijk spraakmaker van vandaag. Ariane Greep, Jacco Dargevos was hier. En Bart Heller, wethouder in Utrecht. En we gaan eens luisteren wie jij te gast hebt. Sven Kokkeman, zometeen bij Sven op 1. Herman, goedemorgen. Belangrijke Europese week met een eurotop natuurlijk. Maar ook voor mijn gast van vandaag. Want hij is gisteren gekozen als lijsttrekker voor GroenLinks PvdA. Zit in het Europees Parlement al heel erg lang. En zou misschien ook nog wel spitsenkandidaat voor de Groenen kunnen worden. Bas Eickhout is mijn gast zo in Sven op 1. Hartstikke goed. Zeg nou dat u wethouder bent in Utrecht mee. Helder bedoel ik hem niet. Wethouder in Hilversum. Gewoon hier. Ja. U bent zo weer thuis. Dank voor uw komst. Dank. Veel plezier zometeen bij Sven op 1. Spraakmakers is er morgen uiteraard weer tussen 9:30 en 11:30. Dit was een programma van KRO